Het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft 3 raketten van de Houthis onschadelijk gemaakt. Het gaat volgens de Amerikaanse strijdkrachten om raketten die klaar stonden om afgevuurd te worden richting schepen in de Rode Zee. Volgens de VS vormden de raketten in Jemen een onmiddellijk gevaar. De afgelopen weken schoten de Amerikanen en Britten regelmatig op doelen in het land als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen. De rebellenbeweging zegt dat te doen uit solidariteit met de Palestijnen. Bij een ongeluk op de A58 is vanavond een dode gevallen. Het gebeurde tussen Rukve en Roosendaal. Ook raakten meerdere mensen gewond. De snelweg blijft waarschijnlijk de hele nacht dicht, meldt Omroep Brabant. Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. Verkeer kan via de A16 en de A17 omrijden. In het noorden van Spanje is het leger ingezet om enkele honderden automobilisten te bevrijden. Ze stonden uren stil op een snelweg door zware sneeuwval. De problemen zijn het gevolg van storm Juan, die leidt tot veel neerslag in grote delen van het land. De temperatuur in de regio waar de automobilisten vaststonden ligt rond de min 13 graden. Vanaf morgen zet naar verwachting de dooi in. 5 middelbare scholen sluiten de deuren omdat het onderwijs onder de maat is. Het gaat om 5 van de 8 vestigingen van de landelijke onderwijsinstelling Scholen voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs. Eerder had de inspectie al geoordeeld dat daar sprake is van financieel wanbeheer. 2 van de scholen worden door de inspectie gedwongen te sluiten. De andere locaties kozen daar zelf voor. Het weer, het is overwegend helder met soms wat bewolking, blijft droog. In het binnenland vriest het licht. In het noorden en zuiden kan de temperatuur dalen tot min 5. Langs de kust blijft de temperatuur net boven nul. Het kan in het hele land glad zijn. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Daar zijn we weer, een nieuwe aflevering van Nachtzuster. En een nieuwe aflevering met vragen van jou. Als je belt naar 0800-1121, dan hebben we onderwerpen voor gesprek. Jij stelt een vraag en als iemand enigszins een antwoord weet, dan belt diegene ook naar 0800-1121. Dagelijkse vragen of vragen waar je al heel lang mee rondloopt, die zoek ik dus voor vannacht. Je kunt ze ook doorgeven via een mailtje, nachtzuster@omroepmax.nl, of je kunt via Facebook iets van je laten horen. Je mag komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. Daar gewoon eventjes de chat aanklikken, daar ben je ook hartelijk welkom. En je kunt natuurlijk, als je wil, een appje sturen. De NPO Radio 1-app kun je daarvoor gebruiken. Het is gratis en ik lees ze graag hier. Ook al is het alleen maar dat ik weet dat je wakker bent en dat je meeluistert, maar ook vragen en antwoorden zijn natuurlijk via de app welkom. Wil je nu helpen samenstellen? Bel dan nu 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het er blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Dag Peter uit Voorde en Nettie uit Arnhem. Dag Bas en Bakker Johan natuurlijk. En hallo Sjoerd en Henny en John en alle andere mensen die zich melden via een appje. Fijn dat jullie erbij zijn. En dit liedje dat heet Nachtzuster en dat is van Doe Maar. Dat is ook altijd fijn om te weten natuurlijk. 0800-1121, dat is mijn telefoonnummer en je kunt bellen met vragen en hopelijk straks ook met antwoorden. Armando. Ja. Nog 3 dagen. Ja. En dan? Ik heb geen flauw idee, Armando. Dan ontvangen we weer het salaris op onze rekening. Echt waar? Ja. Oh. Ja. Ja, ik ben ZZP'er, dus ik heb daar niet echt een vaste datum voor. En ontvang je het dan elke dag? Nee, ik ontvang het als ik keurig mijn facturen heb gemaakt ergens tussen de 2 en de 4 weken daarna. Oh, ik zou ze gelijk de volgende dag op de bus doen. Ja, maar dan blijf ik aan de gang natuurlijk. Oh, heb je zoveel werk. Maar krijg je de 23ste je salaris, ja? Of de 22ste? Ja, dat is standaard. Exact de 23ste. Oh. En als het op een zondag valt, is het natuurlijk een dag later. Oh, oké. Okay. Oh, ja. Wat een luxe voor mij dat ik dat ook niet echt in de gaten hoef te houden. Ja, je moet op tijd indienen, anders krijg je het ook later. Nee, ja, dat moet ik wel. Maar ik zit niet dat ik denk van, nou ja, stel dat ze het dan de 25ste overmaken, dat ik dan 2 dagen mijn salaris tekort heb en mijn boodschappen niet kan betalen. Nou, dat zal wel meevallen, denk ik. Ja. Even kijken, mijn vraag. Oh ja, ja. Anders komt het ja, daar zijn we hier eigenlijk voor. Ja. Ja, nou ja, dat is het leuke aan het programma. Eigenlijk. Oh, nou, en wat is je vraag? Mijn vraag. Houdbaarheidsdatum. Ja. Ten eerste, kijk, op zout staat tegenwoordig een houdbaarheidsdatum. Ja, dat echt nou, wel een beetje raar is. Ja. Dat is raar, want dat is een oerproduct wat absoluut niet kapot gaat, of je moet er elke keer een beetje water bij gooien. Ja. En aan de andere kant staat er bijvoorbeeld op een zonnebrandcreme, daar staat geen houdbaarheidsdatum. Jawel. Nee. Oh, mijn zonnebrandcreme wel. Nou, dan heb ik waarschijnlijk nog hele oude zonnebrand. Dat kan, dat je nog zonnebrand van voor de houdbaarheidsdatum hebt. Ja, ja. Oké, dan maak ik hem anders. Op wijn staat geen houdbaarheidsdatum. Nee, ja, maar wijn is toch ook heel ingewikkeld. Dat het soms beter wordt als het ouder wordt en soms ook niet. Klopt, rosé en zo moet je niet te lang bewaren. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn vraag van waarom dat de ene keer wel vermeld staat, terwijl het niet noodzakelijk is. Mm-hmm, mm-hmm. En de andere keer staat het wel op en dan denk ik van, maar dat heb je ook met meerdere producten. Ja. Maar ik had er toen straks nog één keer gedacht, maar die is me ontschoten, spijt me. Oh, ja, nou ja, die dingen gebeuren. Die gebeuren. Ja, ja. Nou, maar Armando, ik denk qua zout en zonnebrandcreme en wijn, want ja, ik zeg, er zit bij mij de houdbaarheidsdatum op de zonnebrandcreme, maar dat kan natuurlijk zijn dat ik net een producent heb die dat netjes gedaan heeft en dat het helemaal niet hoeft. Ja, ik was mijn kastjes aan het opruimen. Want binnenkort komt de loodgieter het een en ander. En ik denk, ik moet het een beetje netjes zetten. Ja. En toen kreeg ik zonnebrandcreme in de handen. En ik denk, er staat helemaal geen houdbaarheidsdatum op. Ja. Dus ik denk, hoe is het mogelijk? Nou, als maar mensen er iets zinnigs over kunnen zeggen, 0800-1121. Een prettige nacht, zuster. Dankjewel, Armando. Dag. Okay. Hoi. Christophe. Hoi Astrid. Dag Christophe. Hoi. Ik ben 14 jaar geleden in Nederland komen wonen. Ja. En toen ik zo... Na een tijdje begon ik te merken dat er veel toiletten zijn in Nederland die zo in de pot zo'n terrasje hebben. Ja. En als je dan gaat poepen, dan blijft dat daar op liggen en dat stinkt geweldig. Dus ik spoelde dan altijd maar snel door. Maar ik snap dus niet wat de functie van dat terrasje is. Ja. Maar volgens mij, ik weet niet, ik ben heel slecht thuis in de Nederlandse ontwikkelingen van toiletten. Maar volgens mij, heel veel toiletten in Nederland hebben dat ook niet meer. Nee, ik zie dat ook in moderne toiletten. Ja. Zie je dat niet, maar in die klassiekere nog had je dat. En ik vroeg me dus af wat ooit de visie daarvan was. Ja. Ja, ik weet niet. Ik weet wel dat mensen het ontzettend onprettig vinden als je op de radio over poep praat. Oh, sorry. Nee, ja, dit alles mag in dit programma. Als je ermee rondloopt, mag je het vragen. Dus zo werkt het natuurlijk ook weer. Dus dat heb ik dan wel in mijn achterhoofd. Oh ja, mensen hebben echt een hekel aan als je erover praat. Oh, dus sorry alvast voor de mensen die net lekker in bed liggen. Maar ik weet wel ook dat heel veel... nou ja, niet heel veel. Maar dat artsen wel eens aanraden om het wel even te checken. Oh ja. Dat je daar dingen uit af kunt leiden. Ik weet dan niet wat waaruit, maar misschien dat het daarvoor ooit bedoeld is. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Ik mag geen antwoorden geven, dan doe ik het toch weer. Maar ja, goed, dit is gewoon wat ik me dan afvraag in zo'n geval. Maar ja, mensen thuis die het weten, misschien hebben mensen expres nog zo'n plateautje in het toilet. Dus waarom heb je dat dan? En ja, wat is het voordeel, toch? En ik had een tweede vraag die misschien wel iets belangrijker is. En nou, misschien iets minder... Dus die gaat over hoogspanningsleidingen. Ja. Want ik heb nu een nieuwe werkplaats. En die ligt dus pal onder een hoogspanningsleiding. Ja. En ik meet daar heel hoge waarden en zo. Oh. En ik ben nu wel iemand die zich daar nogal snel zorgen over maakt. En daarover piekert. Dus ik tegenwoordig ben ik daar bijna niet in die werkplaats. Ik ben nog altijd in mijn oude werkplaats. Ja. En ik pieker de hele tijd van, wat kan ik nu doen? Moet ik nu echt beter daar wegblijven? Of, want als ik dan op Google ga zoeken, dan vind ik bij de World Health Organization, zij zeggen dan van, ja, er zijn eigenlijk nog steeds geen concrete, keiharde bewijzen dat het schadelijk zou zijn. Mm-hmm. Er zijn ooit onderzoeken geweest waar heel misschien zou kunnen een verband zitten tussen leukemie bij kinderen en hoogspanning, maar dat is ook nooit echt bewezen en zo van die dingen. Dus het is allemaal zo een groot vraagteken. En uit voorzorgsmaatregelen wordt er niet meer gebouwd onder hoogspanningsleidingen. Mm-hmm. Maar in mijn situatie nu vraag ik me dus echt af van, kan ik nu daar met een gerust hart aan het werk? Of kan ik dat toch maar beter terug opzeggen? En jij zegt, jij meet hoge waarden. Wat meet je dan? Ja, je kunt, ik heb zo'n metertje en die meet een microtesla. Dat wordt ook in milligauss gemeten. En dan meet ik dus, normaal gezien zegt men, de bouwbiologen zeggen bijvoorbeeld, geloof ik, 0,02 microtesla of 0,02 nanotesla zelfs. Mm-hmm. Zou de standaard zijn om niet daarboven te gaan bouwen. Maar dit gaat over, in plaats van 0,02, dit gaat over soms 12, zoveel. Dus honderden keren hoger dan wat bouwbiologen aanraden om te hanteren. En hoe kom je dan aan zo'n meetdingetje? Oh, dat kun je gewoon kopen in van die winkels die met elektromagnetische velden en zo metertjes daarvoor verkopen. Je kunt ook metertjes voor bijvoorbeeld mobiele toestellen, mobiele telefoon, straling en zo, dat kun je allemaal meten. Sommige mensen maken zich daar heel veel zorgen over. Mm-hmm. Dus je hebt allerlei voor laagfrequente velden, dat is van bijvoorbeeld die hoogspanning. Mm-hmm. Dat is geloof ik een heel laagfrequent veld en dat is dan een bepaalde meetapparatuur die je dan kan kopen om dat te meten. En ik meet daar dus wel soms heel hoge waarden en dat fluctueert. De ene keer is het best aan de lage kant en de andere keer is het heel hoog en dan ben ik daar snel weg. Ja. Dus, En je hebt een oude werkplaats en een nieuwe werkplaats. Wel, eigenlijk was het de bedoeling om van die oude naar die nieuwe te gaan. Ja. Maar ik raak niet, ik ontspan daar niet omdat ik de hele tijd pieker. En ik denk van, moet ik dan misschien toch maar in mijn oude werkplaats blijven? Ja, kan me voorstellen, ja. Maar die nieuwe is heel mooi. Het is een heel mooi pand. En ik zou liever daar gaan, omdat het daar heel groot en veel ruimte en natuur eromheen en zo. Oh ja. Dus dat is nog weer zo'n strijd hier. Ja. Ja. Ja. Ja, het is, ik ben bang dat hier gaat nooit een eensluidend antwoord op komen. Want heel veel mensen maken zich zorgen. En inderdaad, uit de onderzoeken, ik ben er wel eens ingedoken, uit de onderzoeken. Er is nergens een onderzoek dat zegt van ja, dit is heel schadelijk. En ja, dit zijn de gevolgen, zeg maar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld verkeer, bijvoorbeeld diesels of weet ik veel, asbest of roken of al die dingen, weten ze wel degelijk zeker dat het slecht is, maar over dit blijft het altijd zo vermoedelijk, misschien heel mogelijk, maar nooit echt zo keihard van ja, het is schadelijk. Dus voor mij is het ook heel moeilijk. Maar ja, maar er zijn ook heel veel mensen die zelf zeggen dat ze 100% zeker weten dat ze er last van hebben. Ja. Ja, en er zijn natuurlijk mensen die altijd dan een beetje bang zullen blijven dat over 20 jaar opeens ontdekt wordt dat het schadelijk is. Ja, daar ben ik bij. Ja. Ja, dus dat kan ik me voorstellen dat je dat zo voelt. Ja. Laten we eens kijken. Mensen die zich erin verdiept hebben, laten die vooral eventjes bellen naar 0800-1121 met een advies voor jou. Ja, dankjewel. Oké, dankjewel Christophe. Doeg, dag. Goeienacht, hoi. Ton? Goeiedag, Astrid. Hi. Ik had een, ik heb me weer een alfa-vraag voor de afwisseling. Een alfa-vraag van een alfa-man. En een beetje of een witte zwerg, dat mag je beoordelen. Okay. Over je niet prijzen herkenningsmelodie. Daar heb ik een aardig weetje van. Oh, oké. Nou ja, ik ben nou wel benieuwd. Ja. Ja. Nou, Ernst Jans die heeft de liedjes van Bob, heel veel in ieder geval, liedjes van Bob Dylan hertaald. Hè? Mm-hmm. En dat is een groot succes geworden. Dat heeft hij solo gedaan. En nou heb ik heel toevallig, dat gecombineerd die. Ik heb gehoord dat op een gegeven moment werd Ernst Jans 75 jaar. Mm-hmm. Op dezelfde dag dat zijn degene die vertelt heeft, Bob Dylan, 83 werd. Ze zijn op dezelfde dag jarig. Dat vond ik zo'n... Ja, dat is leuk, hè? Leuke wetenswaardigheid. Ja. Het is nutteloze kennis, maar goed. Mijn vraag is, en ik heb een beetje vragen kunnen verzamelen... omdat ik het laatste tijd nogal wat dagen in het ziekenhuis heb doorgebracht. Oh. Maar één vraag is, ik hoor de laatste tijd als fervent radioluisteraar en poëzie-liefhebber... de uitdrukking spokereurs, of de uitdrukking, de term. En dan vraag ik me af, wat onderscheidt dat nou van poëzie... en heeft het ook een geschiedenis, die uitdrukking spoken words... Dat is bekend, ja. Hè? Ja. Want het kan hem niet zitten in het rijmen, want er zijn maar legio gedichten die helemaal geen rijm kennen. Dus daar kan het niet in liggen. In nee. Misschien dat iemand die daar meer vertrouwd mee is, dat kan toelichten. Ja, dat laten we eventjes inderdaad mensen doen. En om zes uur, ja... Dat is het alweer bijna. Ton. Het is natuurlijk alweer bijna 6 uur. En om 6 uur is een uur cultuur met Teddy Tops. Die presenteert dat. En die is van de spoken word. Dus als we er niet uitkomen... dan kunnen we dat tussen 5 en 6 ook nog even aan Teddy vragen. Maar er is vast wel iemand die... Als ik in de ziekenhuisverblijf, heb ik nog wat andere vragen. Dus als je krap zit, dan ben ik tot tien. Ja, we zitten nooit krap, maar we kunnen ze ook een beetje verspreiden. Maar zeg het maar, ja, als je nu met iets rondloopt... dan kunnen we het oplossen, Tom. Dat was toch weer... Oh ja. Ik werd laatst geconfronteerd met, gezien de temperatuur, met echte soep. En daar werd aanbevolen in het krantje om daar splitechten bij te gebruiken. Ja. En dan zou ik wel eens willen weten, misschien is de vraag al eerder geweest... maar wat is nou het onderscheid van splitechten en met gewone hele echten? Oh ja. Dat is de vraag. Ja. Ik ken ze wel, de zakjes splitterten, maar... Ja, en dan moet je het schuim eraf doen, dat heb ik ook begrepen. Oh. Maar, misschien maken ze dat met een machine, of misschien is het in de natuur, dat weet ik niet. Ja, goede vraag. Oké, ja. Bedankt. Nou, ik heb ze genoteerd, ik ga mijn best doen, Tom. En weg is de lijn, of niet? Tom? Lijn is weg, maar Ton heeft zijn best gedaan... dus we kunnen daar in ieder geval een antwoord voor gaan zoeken. 0800-1121. Kees? Hoi, Astrid, met Kees. Dag Kees, zeg het eens. Ja, dan kom ik toch ook weer met net als anders met die vieze praatjes, hè? Ja. Over wc's. Ja, wat moet, dat moet, Kees? Wat was jouw opmerking naar hem toe... Nou ja, wat jij dacht dat het was, want dat heb ik net gemist. Denk ik. Oh ja, nou ja, nee, ik weet niet, dat zal niet de reden van die plateautjes zijn... maar ik weet wel dat, dat er soms iets af te lezen valt van je ontlasting. Dus dat en als je het niet kan zien omdat het meteen wegspoelt... Ja, maar je hebt het helemaal correct. Ja, dus hadden we vroeger dan echt van die plateautjes... zodat we even konden kijken hoe we eraan toe waren... Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Ja. Toen werden de huizen die werden gebouwd zonder wc. Oh ja, met zo'n hokje buiten. Men had in de keuken, met name in de grote, ja, normale, de duurdere huishoudens wel. Mm-hmm. Of de rijkere huishoudens. Maar die hadden dan in de keuken, in zo'n kastje, hadden ze een klein tonnetje staan. En in dat kleine tonnetje, daar gingen ze hun ontlasting doen. Ja. En één keer in de week kwam er een man langs met een hele grote ton. Ja. Met een hond eronder. Een grote hond eronder, om dat ding ervoor te trekken. Ja. En dan werden die tonnetjes, die werden geleegd. Dan werden dan omgekiept in die grote ton. Mm-hmm. En die kar, zoals dat heette, die had twee van die grote wielen, weet je wel. En dan zo'n ton ertussen. En dat noemden ze de boldoodkar. Ja. Omdat die zo sterk. En in Tilburg hadden ze bijvoorbeeld 2 tonnetjes. Ja. 1 tonnetje voor de ontlasting en 1 tonnetje voor de urine. Want de urine die werd verkocht in de wolindustrie en later ook de leerindustrie. De schoenen. Oh, oké. Okay. Daarom noemen ze de Tilburgers, geloof ik met het carnaval, noemen ze die kruikenzeikers. Oh, echt? Omdat die piste in een kruik, met je een ton, maakt niet uit. Ja. En dat werd dan dus verkocht. Omdat met name de arme mensen, ja, die probeerden natuurlijk ook een centje mee te krijgen. Want medio 1800, begin 1900, toen was men nog helemaal zelfs gewend dat mensen die op de stoep liepen, die deden een stap naar links of naar rechts en zaten gewoon in de zijterij te poepen. Oké. En daar kwam ook het woord schijten vandaan. Dat is toen begonnen. Goed. Maar die wc met dat plateautje, jij zegt om iets af te lezen, dat klopt. Ja. Want veel mensen die hadden namelijk last van lintwormen en spoelwormen. Je bent bekend met spoelwormen bij honden. Oh. Die zijn dan wat kleiner. Bij mensen kunnen ze zo'n 30 centimeter worden. En bij kinderen, dat heb ik zelf nog meegemaakt. Bij kinderen had je dan later vaak last van aardsmaden. Oh. Dat waren kleine wormpjes rondom de anus. Ja. En dat ging jeuken en dan gingen ze huilen. En waarom? Ze zaten achter in de poort. Zaten ze in het zand te spelen. Of zelfs op zandbakken bij peuterscholen of lagere scholen. Oh ja. En die zandbakken die worden dan tegenwoordig nog steeds ontsmet. Door bijvoorbeeld, dat is een bedrijf, die komt dan uit zo'n zandbak toe. Die zet allemaal pijpen in de grond en die blazen daar gloeiend heet stoom doorheen. Om die eitjes dood te maken. Dat kinderen die dan niet hebben gekregen, dan worden met dat zandspelen eitjes onder de nagels. En dan zitten ze op een duim te duilen. Kees, waarom heb jij zoveel verstand van dit soort dingen? Nou, dat is mijn vak geweest. Ik ben oud-onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Ja. En mijn gebied was hygiëne en preventieve gezondheidszorg. Oh, wauw. En dat is ook dat bijvoorbeeld, je leest wel eens in het zuiden dat mensen die gaan wandelen, die gaan bosbessen verzamelen. Ja. En die willen ze nog wel eens rauw eten. Ja. Nou is het zo dat bijvoorbeeld, kijk, wij hadden dat plateautje op die wc om te kijken of er geen wormen in zaten of stukken van een lintworm, hè, die bestaat uit segmenten. En die laten dan zoveel segmenten los. En dan kun je, die zijn 1 vierkante centimeter groot en dan kun je dat zien in je ontlasting. Oké, maar goed, dat is dus super handig dan, zo'n platformpje. Maar ja, Christophe die gaf het al aan, die vond het onhandig omdat het sowieso gaat ruiken natuurlijk. Is dat ook de reden dat we het nu niet meer hebben? Of dat we het vaker niet meer hebben? Niet al te lange tijd geleden heb ik dat ook weer gehoord op NPO 1. Ja. Toen kwam dat ter sprake, dat eigenlijk weer geactiveerd moest worden. Dat mensen gaan kijken naar hun ontlasting, hoe die eruit ziet. Want ja. De ontlasting is het resultaat van wat je dan aan de bovenkant inschuift. Ja. Kijk, en als dat dan bijvoorbeeld de consistentie, hè, de samenstelling van die ontlasting en hoe dat eruit ziet. Of dat, ja, sorry dat ik het zeg, maar eruit ziet als een frikandel of als een kolotik. Kees. Nou, je weet wat het verschil is tussen diarree en gewone ontlasting, hè? Kees! Ja, met diarree kun je gorgelen. Oh, Kees! Luistercijfer nu kelderen. Ja, mensen stappen nu bewust uit bed op het koude zeil om de radio uit te zetten. Maar het is wel duidelijk in ieder geval. Maar je hebt gelijk, dat plateautje is daarvoor om het af te lezen. En dat is een Nederlandse uitvinding. Echt? Van een Nederlandse arts. Ja, serieus. Oh, wat grappig. Ja, want dat is hetzelfde. Want mensen denken wel eens van maden, hè, dat zijn vliegeneitjes. Die zijn heel vies, hè? Ja. Maar die hebben een hele belangrijke functie. Want tot op heden wordt het nog steeds gebruikt in de geneeskunde. Meestal proefondervindelijk bij de universiteiten. Maar een made die kan dood eiwitrijk eten. Die kan dus dood weefsel eten. Oh. En dat is men achtergekomen. En zelfs onlangs nog in al die rare, vervelende gebieden. Ja. Dat mensen die hadden een verband om hun wond heen gebonden. Maar dat werd niet heel iedere dag op zijn netjes verschoond. Maar toen haalden ze het verband weg. Toen zagen ze vliegenmaden in die wond zitten. Oh. Maar die vreten namelijk die wond helemaal schoon. Nou, je moet dat niet thuis gaan proberen. Maar in de medische wetenschap is het zo dat het nog steeds gebruikt wordt om te kijken van hoe dat dan verder gaat. Want als zo'n made ontlasting eet, dan heeft hij ook uitwerpselen. Kees. Dus vandaar. Ik wil jou hartelijk bedanken namens Christophe. Oké. En namens alle mensen die dit niet meer horen nu.

Ja, dat is het. Ja, ik weet het niet. Ik kijk nooit naar de houdbaarheidsdatum van wijn. Maar hoe werkt dat nou? Want ik denk ook altijd, ja, als je wijn gewoon maar 50 jaar laat liggen, dan wordt het super lekker. Maar dat schijnt ook helemaal niet waar te zijn. 0800-1121. Christophe die heeft een nieuwe werkplaats waar hoogspanningsleidingen boven lopen. En hij meet met een apparaatje micro-Tesla. En hij vraagt zich af of hij er wel goed aan doet om daar tijd door te brengen. 0800-1121. Ton die wil graag weten wat het verschil is tussen spoken word en poëzie. En die vraagt zich af wat het verschil is tussen splitterten en gewone erten. 0800-1121. Als je een antwoord kunt geven of een vraag toe wilt voegen aan dit mooie lijstje. Marco. Hi, zeg het eens, Marco. Dat er een wetenschapper, een geoloog of een natuurkundige mij gerust kan stellen. Oh. Met betrekking tot mijn vermoeden. Dat wereldwijd gezien willekeurig verdeelde, geconcentreerde hoogbouw in steden. Of dat geen, met wolkenkrabbers en alles. Of dat geen negatief effect heeft op onze flexibele aardkorst. Oh, ja. Die hierdoor wellicht plaatsen veranderd, zeg maar. Oh, ten ja. opzichte van de kern. En daardoor misschien ook klimaatveranderingen plaatsvinden. Ja, of de hele vorm en de baan van de aarde. Helemaal een ei wordt misschien. Ja, nou ja, of gewoon een deukje, waardoor de... Hoe heet dat ook alweer? Hoe heet het nou waarom je bij schaatsen zeg maar zo'n glad pak aan moet? Dat het minder, minder luchtweerstand... Nou ja, dat dus dat daar oh, iets... de aerodynamisch. Ja, ja, dat de hele aarde minder aerodynamisch wordt in het ronddraaien. Ik weet het niet. Ja, centrifugale krachten, denk ik ook. Ja. Ja, of de plus- en min-consistentie en de cosinus. Nou ja, in ieder geval dat het iets doet met... Ja, wij mensen zeulen een hoop tonnage op bepaalde plaatsen. Ja. Ja, dan zit het weer boven en dan weer beneden. Ja. Of dat geen, het is heel dom gedacht waarschijnlijk. Nee, ja, ik vind het op zich in eerste instantie zou ik denken, omdat ik gewoon niet zo snugger ben, zou ik denken van dat is nog steeds te weinig om effect te hebben op de hele wereld. Maar met die aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en aardschollen die misschien daardoor in beweging... Ja, als je met heel veel mensen tegelijkertijd springt... Bijvoorbeeld. Ja, dan is het dan voel je dat ook, of dan kun je dat ook meten. Dus waarom zou je het niet meten als je keizware gebouwen allemaal op dezelfde plek... Dat is nooit te meten natuurlijk. Ja. Nou, ik ben ook wel benieuwd. Nou, iemand weet dit, toch? Ik denk het haast wel. Ja, er zijn zat bouwkundigen die weten of je een huis zomaar ergens neer kunt zetten. Dus laat staan wolkenkrabbers. Mm-hmm. Ja. 0800-1121. Dankjewel, Marco, voor de vraag. Graag gedaan. Jij ook. Goed. Bedankt voor de gelegenheid. Doeg. Doeg. Herbert. Ja? Ja, Herbert. Ik wil die man geruststellen die daar zijn werkplaats onder de hoogspanningsleiding heeft staan. Oh, fijn. Ja, vertel me alles, Herbert. Ik zal het allemaal vertellen. Ja. Als je weet waarschijnlijk wel wat een ringleiding is in een gebouw, in een kerk of zoiets. Als je dan je hoorapparaten op ringleiding zet, ja, dan kun je verstaan wat er gebeurt, wat de predikant in de microfoon spreekt. Oké. Okay. En dat komt dan omdat die ringleiding, die maakt een magnetisch veld, heel klein. En dat hoorapparaat kan die magnetische velden kan die meten. En daardoor kun jij verstaan wat er gebeurt. Nou, als je met diezelfde hoorapparaten ook weer op de telefoonspoel onder hoogspanningsleidingen doorloopt, dan kun je horen dat ze er zijn. Maar het is zeker niet hard. En dat wil dus zeggen dat dat magnetisch veld wat die hoogspanningsleidingen uitstralen, dat is heel klein. Dat is nog veel minder dan wat jij normaal in een kerk hebt als er een ringleiding ligt. Oh. Dat is één. Ja. Maar waarom is dat zo? Dan kun je zeggen, nou, die hoogspanningsleidingen, dat kan toch niet? Dat moet toch veel meer stralen? Nee. Want die hoogspanningsleidingen die zijn zo geconstrueerd, die draden die zijn zo je moet je dat zeggen, die zijn zo geconfigureerd dat die hele hoogspanningsleiding zo min mogelijk straalt. En dat hebben ze. Waarom doen ze dat? Nou, als je 100 kilometer verderop moet met die spanning door die leiding heen, mm-hmm. dan wil je zo min mogelijk verliezen hebben. Oh ja. En dus als ze veel zouden stralen, dan, nou, dan gaat dat. Verlies je het veel te veel onderweg. Dus die constructie is al zo gemaakt dat die leidingen zo min mogelijk stralen. Niet voor de mensen gedaan, maar dus gewoon voor de energie. Voor de effectiviteit, ja. Precies, voor de effectiviteit. Nou, als hij nou in die werkplaats, als hij meet met dat apparaatje, meet hij af en toe ook een paar tiende Tesla of zo, of een paar honderdste Tesla. Mm-hmm. En heel af en toe is het hoog. Maar dan geef ik op een briefje dat hij in die werkplaats apparaten aan heeft staan. Want die, een boormachine of weet ik veel wat, ja. die stralen veel meer magneetveld uit dan ze die hoogspanningsleiding ooit kan doen. Dus hij moet, ik weet niet wat voor werkplaats hij heeft, of hij hout bewerkt of staal bewerkt of wat ook, maar wat hij ook doet. Maar hij heeft daar, waarschijnlijk heeft hij daar apparaten staan, elektrische apparaten die frezen of boren of weet ik veel. Hij zal er door iets doen in die werkplaats. Ja. Nou, en als hij dan de hoofdschakelaar uit heeft staan, dan meet hij bijna niks, dan meet hij die hoogspanningsleidingen. Mm-hmm. En als hij de hoofdschakelaar aan heeft staan, nou, dan begint het gedonder al, hè. En ik weet niet of die werkplaats helemaal alleen staat, of die nog buren heeft die ook een werkplaats hebben. In ieder geval, al die spullen die er in een werkplaats zijn, als die in werking zijn, stralen ze veel meer, al 1000 keer zoveel als het die hoogspanningsleiding ooit kan doen. Oh, oké. Okay. Dus als je ergens bang voor moet zijn, dan moet je bang zijn voor zijn boormachine, maar niet voor de hoogspanningsleiding. Maar ik vraag me dan wel af, en jij weet dat waarschijnlijk. Kijk, mensen zijn er toch altijd een beetje angstig voor, hè? Voor straling. Ja, joh, maar er is zoveel flauwe kul op dat gebied. Als je het woord straling noemt, hè? Ja. Oh, ja. Straling, jongen. Nou, dan ga je dood. Nee, ja, ik kan me voorstellen dat we er ook wel een klein beetje bang voor zijn. Ook bijvoorbeeld als ze een röntgenfoto maken, dan moet je zo'n schermpje voor. Dus ergens gebeurt er natuurlijk wel iets wat je niet kunt zien, wat toch wel een beetje eng is. Ja, met röntgenstraling is dat zo, maar dat is ook het enige wat je kunt verzinnen ook. En trouwens, tegenwoordig is de röntgenapparatuur, ik heb ook in dat werk gezeten, is dusdanig gevoelig. Dat vroeger was het zo, dan, nou, als je dan één röntgenfoto in het jaar, dat kon wel. Maar tegenwoordig, gewoon aan de lopende band, gewoon doorflitsen, die handel. Dus die straling is een factor 1000 keer minder geworden dan het vroeger was. Oh, ook nog. Dus medisch is het sowieso geen probleem meer. En dat... Nou ja, wat hij nog zei, want dat ken ik dan weer niet. En misschien ken jij dat wel. Hij meet dus micro-Tesla. Ja. Wat zijn dan micro-Teslaatjes? Tesla is de eenheid van magnetisch veld. Oké, okay, dus als je dat... En als je micro-Tesla meet, dan meet je dus een duizendste Tesla. Eén micro-Tesla is een miljoenste Tesla. Nou, waar hebben we het over, joh? Oh. Maar het voorbeeld vind ik veel mooier om dat te vertellen. Begrijpt ook iedereen. Wat een ringleiding in een kerk doet, of in een hoe heet het? Tegenwoordig vind je dat niet zoveel meer in concertzalen en in theaterzalen. Dat doen ze niet meer met ringleidingen. Mm-hmm. Maar is vroeger wel. Nou, en in kerken vind je ze nog veel. En die oude mensen, die verstaan het allemaal niet meer. En dan hebben ze een hoorapparaat in. Ja, daar zit opa een standje op. Ja. En dan kun je naar de ringleiding luisteren. Nou, die ringleiding die ligt daar, ja, hoeveel... Als je een kerk hebt die zeg maar 50 bij 50 meter is, dan ligt die ringleiding ligt daar met een vierkant van 50 bij 50 meter. Nou, als je daar dan een versterkertje opzet van een paar watt, dan blijft er niet veel straling over. En dat hoorapparaatje, dat spoeltje wat erin zit samen met de versterker, is zo gevoelig dat je die micro-Tesla's die er aan geluid op die ringleiding zitten, die kun je verstaan. Ik ben blij dat je een beetje geruststelling hebt kunnen doorgeven. Want verder klonk het allemaal hartstikke fijn, die nieuwe werkplaats voor Christophe. Dus hij kan daar dan met een gerust hart naartoe. Je klinkt heel erg betrouwbaar daarin. Ja, ik ben daar absoluut in. Dat is, er is geen enkel moment dat je daar aan moet twijfelen. Fijn, Herbert. Nou, dank je wel. Nog één ding is, hier in Eindhoven, kijk, ik woon er ook vlakbij. Er is hier de burgemeester Bekkerslaan. Niet burgemeester, maar de Bekkerslaan. Vroeger was het een hoge priester. Meneer wat woont hier in Eindhoven, over de Bekkerslaan, daar hebben ze een grasstrook vrijgehouden en daar loopt de hoogspanningsleiding overheen. Nou, en de flats die staat er vlak tegenaan. Nou, dat bedoel, kun je alleen begrijpen. Dat is hier in Eindhoven waar ze verstand hebben van dat soort dingen. Mm-hmm. Zoiets zou bouwen. Ik heb er ook mensen nooit over gehoord. Nou, ik hoor natuurlijk wel eens mensen die 's nachts wakker zijn, die piekeren meer over dat soort dingen. Maar ik denk ook, als je hoort dat er soms met bouw rekening wordt gehouden, ik kan me ook voorstellen dat gewoon huizen of werkplaatsen minder goed verkopen, puur omdat mensen daarover piekeren. Nou ja, die huizen zijn allemaal weg, hoor. Er wonen altijd mensen, allemaal jonge mensen. Ja, nou, goed om te weten, Herbert, tenminste. Ja, dat hopen we dan maar. Dank je wel. Tot je dienst. Goed, goeienacht. Dag. Doeg. Ja, heerlijk is dit toch, Philip Aoki. En Giorgio Moroder, moet je dan zeggen. Together in Electric Dreams. 0800-1121 is het telefoonnummer. Bel me als je mee kunt en wil praten over de houdbaarheidsdatum op zout. Waarom zit die erop? De houdbaarheidsdatum op zonnebrandcrème. Oh, ik kreeg daar een appje over van iemand die was het even gaan checken. Fijn is dat altijd als mensen dat doen. Diana heeft dat gedaan. Ik heb hier zonnebrandcrème van het kruidvat met de datum 6-2024. Dus dat kan nog net aan het begin van de zomer. Misschien verschilt het per merk. Dat zou kunnen. Ja, ik weet ook dat bij mij op de zonnebrandcrème. Want ik wist helemaal niet dat dat kon verlopen en toen ging ik kijken en toen kon het inderdaad. Dus ja, als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen, misschien dat dat veranderd is, dat het nu pas sinds kort verplicht is. En waarom zit er een houdbaarheidsdatum op wijn? Want in principe hebben Armando en ik toch het idee dat wijn heel lang mee hoort te gaan. Ton wil weten wat het verschil is tussen spoken word en poëzie. En erwtensoep maak je met splitterwten. Wat is daar anders aan splitterwten dan aan gewone erwten? Vraagt Ton zich af. En Marco wil graag weten, heeft het gewicht van flats en wolkenkrabbers een negatief effect op de aardkost? Ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld New York gewoon te zwaar is voor deze wereld. 0800-1121 als je een antwoord hebt. Finn? Hallo, ik heb mijn telefoon geüpdate en nu schijnt hij de hele tijd automatisch in slaapstand. Ja. En dat vind ik heel vervelend. Waarom doet hij dat en hoe kan ik het uitzetten? Oké, hoe oud ben jij, Finn? 8. Finn? Ja? Het is 3:09. Ja? Waarom ben je überhaupt wakker? Omdat ik mijn wekker gezet heb. Je hebt je wekker gezet om deze vraag te kunnen stellen? Ja, en om te luisteren. Oh, om te luisteren? Ook. Echt waar? Hoe vaak doe je dat? Wekker zetten is wel mislukt. Daar ging die niet af, maar... Nee. Alleen, ik luister ook heel vaak terug. Naar Nachtzuster. Ja. Maar... Op zich, je bent van harte welkom, maar de gemiddelde leeftijd van de luisteraars van dit programma daalt nu ongeveer met 16 jaar, omdat jij in je eentje zit te luisteren als 8-jarige. Heb je nog meer hobby's die eigenlijk voor mensen van over de 60 zijn? Volgens mij niet. Nee, dat niet. En mag jij van je ouders om op vrijdagnacht om 3:00 nog wakker zijn, of hebben ze dat nooit in de gaten? Nou... Maar ik ben eigenlijk. Oh, oké. Nou, je functioneert wel op zaterdag. Ja, ik moet ook nog 's ochtends sporten. Oh, wat voor sport? Voetbal. Oh, oké. En sta je dan in het doel dat je een beetje weg kunt Wij wisselen. Oh, okay. Deze ochtend moet ik volgens mij keeper staan. Eerst de helft. Dan bij de tweede helft ga ik weer in het veld. Oh, oké. En dat lukt allemaal als je midden in de nacht je wekker hebt gezet? Ja. Oké. Nou, dan gaan we wel proberen snel een antwoord te vinden, want anders verliest je team. Hoe heet je club? WSV. WSV? Ja. WSV, waar is dat ook weer? Apeldoorn. Oh, daar is ook een WC in Apeldoorn. Oh, nou, oké. Finn, de vraag is dus dat je telefoon op nachtstand is gegaan. Wat voor telefoon heb jij als 8-jarige? Volgens mij een iPhone 4. Een iPhone 4? Kun je die nog updaten met de huidige... Ja, blijkbaar wel. Oké, en de nachtstand, dat is dat je zo'n maantje hebt of dat alles zwart is? Bedoel je dat? Nee, als ik hem aanzet, is mijn achtergrond is dan wazig. Wat is die, je achtergrond? Die is dan wazig. Oh, oké. Okay. Nou. Volgens mij is dat omdat je dan in slaap gaat, dat je normaal om die tijd naar bed gaat, dat dan helpt tegen je ogen. Oh, oké. Okay. Nou, en dat wil je dus gewoon uitzetten, neem ik aan? Ja. Weer dat hij weer gewoon staat zoals hij altijd staat? Ja. Oké. Okay. Nou, dan weet jij waarschijnlijk dat ik nu zeg 0800-1121. Ja. En dan hopen we dat mensen gaan bellen met de oplossing. Ik doe mijn best, Vin. Ja, fijn. En succes met de wedstrijd morgen. Ja, goed. Succes. Dank je, doeg. Vin. John. Hallo, Astrid en John. Hi, John, zeg het eens. Leuk als je iemand zo belt, dan zit je helemaal mee te dwalen en te luisteren. En dan denk je, waar heb ik zelf eigenlijk voor gebeld? Ja, dat is altijd het probleem, hè? Maar ja, je bent het nu, dus nu moet je ook je vraag stellen. Ja, klopt, ja. Ik zit net te kijken bij een bonnetje van een grote bekende supermarkt. Ja. Er staat er onderop en de kostenplaatje was 0,01 cent, dus dat is niks. Maar ik wil weten wat dat is. Er staat inclusief.hef.sup. Inclusief heffing supplement is dat. Ik wil weten wat dat betekent. Dat. Inclusief en dan? Punt hef. Punt hef. Sub. H-E-F. Punt sub. S-U-P. Of ja. B. Nee, P. P. Dat zal supplement zijn. Hmm. En dat is 0,01 cent? Ja, 1 cent. Maar ik wil weten wat dat is. Maar wat, is het 1 cent of 0,01 cent? Ja, 0,01 cent. Oké. Okay. Gewoon 1 cent. Ja. Dat. 1 eurocent bedoel ik. Ja. 1. Oh ja. Ja, dus 0,01 euro is het. Dus 1 cent. Ja, je hebt gelijk. Ja. En wat staat er verder op het bonnetje? Er staat onder de pasta salade van 4,49 staat er inclusief hef sub 0,01. Pasta salade van 4,49. Ja. Nou, ja, dan willen we toch graag weten waar die cent voor is. Ja, maar het is gewoon nieuwsgierigheid. Nou, ja, dat snap ik. Ja, maar als je dit 100 keer hebt, dan is het toch een euro. Precies, nou ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat er iemand in de supermarkt weet of werkt of het gewoon weet. 0800-1121. Dankjewel, John. Oké, dank je. Doeg, hoi. Irene. Ja, hallo, daar ben ik. Dag, Irene, ja, zeg het eens. Ik hoorde net die meneer met die cent. Ja. Ik heb zelf ook een vraag, hoor. Ja. Maar dat is op die plastic heffing. Als er een plastic ergens omheen zit, dan zie je overal een heffing achter van een cent. Maar dat 1 cent maar? Ja, of 2 centen, ja, het is niet veel. Oh, ik dacht dat het veel meer was, joh. Nee, volgens mij niet, hoor, want ik kom er zo en er ook steeds over. Dan was het zo'n pasta salade in een plastic bak. En dan heb je... Alles in bakjes. Vla, overal waar plastic omheen zit. Oh, maar ik dacht dat dat best wel merkbaar bedrag is. Maar 0,01 euro, dat is toch echt... Kunnen we daar nou het milieu mee redden? Nou ja, moet je weten hoeveel plastic er overal omheen zit. Dat is wel waar, ja. Maar ik zie het soms op een bonnetje wel 5 of 6 keer staan. Oh ja, als je het natuurlijk bij al je producten hebt, dan loopt het alweer op, ja. Maar misschien vergis ik me. Nou ja, ik denk als je dan... Ik kan overal staan, ja. Ik denk als je dan een pasta salade van 4,49 euro koopt, dan kan er wel 10 cent plastic heffing op. Ja. Dat kan toch? Maar ze moeten misschien een standaard aanhouden. Anders wordt het helemaal ingewikkeld. Dat is ook zo. Want ik heb gehoord dat ze er ook al wel weer een beetje van af willen stappen. Oh ja, want het is natuurlijk hele administratie. Ja. Ja. En wat was je vraag, Irene? Ja, mijn vraag die is heel simpel. Ik heb in mijn tuin, geef ik de vogels altijd voer. Ja. En soms is mijn tuin vol met vogeltjes, de ene dag zeg maar. En dan opeens weer 1, 2 of 3 dagen zie ik geen vogel verschijnen. En dan denk ik, wat vreemd eigenlijk. Ja. Want, maar ze gaan wel eens, ze vliegen wel eens weg met een heel pindaatje in hun snavel. En dan denk ik, nou ja, misschien leggen ze dat ergens neer en eten ze daar een paar dagen van. Ja, gaan ze met z'n allen pindadiner houden. Ja, het is wel grappig, want ja, het is jammer dat ik geen geheugen heb, maar... Dus ongeveer deze vraag hebben we denk ik een halfjaartje geleden nog gehad. Iemand die zei van, nou, ik heb opeens een paar dagen helemaal geen vogels in de tuin. Oh? Ja. Nou, maar soms zijn ze er ook wel weer met z'n allen. Ja, ik heb heel veel vogeltjes. Dan zie ik mussen, koolmeesjes, vinken, pimpelmeesjes. Ja, spreeuw en een roodborstje heb ik ook bijna elke dag wel. Zijn allemaal vogels, ja. Ja. Ja, en dan nog van die grotere spreeuwen of tortelduiven. En als ze nog groter zijn, eksters en kraaien, dan die jag ik weg. Oh, ja. Want ik vind dat die wel ergens anders kunnen gaan zoeken. Oké, maar soms heb je dus helemaal niks en dan soms zelfs wel 2 of 3 dagen. Nee, dan is het natuurlijk de vraag waar al die vogels opeens heen gaan. 0800-1121. Samen Max. NPO Radio 1. 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 3 raketten van de Houthis onschadelijk gemaakt. Het gaat volgens de Amerikaanse strijdkrachten om raketten die klaar stonden om afgevuurd te worden richting schepen in de Rode Zee. Volgens de VS vormden de raketten in Jemen een onmiddellijk gevaar. Afgelopen weken schoten de Amerikanen en Britten regelmatig op doelen in Jemen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De rebellenbeweging zegt die raketten af te schieten uit solidariteit met de Palestijnen. Bij een ongeluk op de A58 in Brabant is vanavond een dode gevallen. Het gebeurde tussen Rukven en Roosendaal. Ook raakten meerdere mensen gewond. Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. De snelweg blijft waarschijnlijk tot zeker 6 uur vanochtend dicht. Verkeer kan via de A16 en 17 omrijden. Zware sneeuwval heeft in Spanje voor problemen gezorgd. Zo kwamen honderden automobilisten vast te zitten op de snelweg. Ze konden niet meer voor of achteruit. Het leger heeft ze uiteindelijk bevrijd. Vanaf morgen zet naar verwachting de dooi in het land. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin is aangeklaagd voor doodslag vanwege het schietincident op een filmset. Daarbij kwam 3 jaar geleden een cameravrouw om het leven. Eerder zei de aanklager dat de acteur niet vervolgd zou worden, maar nu is er nieuw bewijs. Dat gaat over de revolver waarmee Baldwin heeft geschoten. Uit de nieuwe analyse blijkt dat de acteur actief de trekker moet hebben overgehaald, anders zou de kogel niet zijn afgevuurd. Baldwin heeft altijd volgehouden dat hij dat nooit heeft gedaan. Het wapen had eigenlijk ongeladen moeten zijn. Het weer, overwegend helder met soms wat bewolking. Het blijft droog. In het binnenland vriest het licht. In Limburg kan de temperatuur dalen tot -5 graden. Langs de kust blijft de temperatuur net boven 0. Het kan overal glad zijn. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Ik moet zeggen, complimenten aan jullie, want we zijn lekker bezig. We hebben een mooi lijstje vragen en er wordt ook gebeld met antwoorden. Dat is ook altijd fijn. Maar ik mis nog wel het een en ander. Dus mocht je een antwoord weten, pak even die telefoon en help via 0800-1121. Waarom zit er bijvoorbeeld een houdbaarheidsdatum op zout? Ja, waarom zit er geen houdbaarheidsdatum op alle zonnebrandcrème? En waarom zit er wel een houdbaarheidsdatum op wijn? 0800-1121. Wat is het verschil tussen spoken word en poëzy? En wat is het verschil tussen gewone erwten en split erwten? En heeft het gewicht van flats en wolkenkrabbers en andere zware bebouwing geen effect op onze aardkost? Finn van 8, die is nog wakker en die wil graag weten waarom zijn iPhone, waarschijnlijk een iPhone 4, sinds de nieuwe update op de nachtstand staat. En eigenlijk hoe die dat ook kan verhelpen. Hij vertelt dat de achtergrond wazig is. Dus ja, als het iemand bekend voorkomt en de tip kan geven, 0800-1121. John die zag op zijn bonnetje staan, inclusief hef sub 0,01 euro. Zei Irene net dat dat de plastic heffing is. Nou, dan ga ik even vanuit dat dat waar is. Als dat niet zo is, 0800-1121. En Irene die belde zelf met een vraag over vogels. Die heeft best wel veel vogels in de tuin, maar soms zijn ze opeens 2 à 3 dagen afwezig. Zonder zich af te melden, waar gaan ze dan naartoe? 0800-1121. Isolated from the outside. clouds have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts wander. Gewoon mooier en mooier met de jaren. Achteraf hadden we hier gewoon het Songfestival mee moeten winnen. Anouk hoorde je en Birds. 0800-1121 is het telefoonnummer. Juliette? Ja, goeienacht. Ik wilde reageren op Christophe. Mm-hmm. Er was een meneer die heel hard beweerde dat dat geen enkel kwaad kan. En ik heb wel eigenlijk genoeg stukken gelezen, artikelen vertaald en samengevat van weliswaar kleinschalige onderzoeken, mm-hmm. waarin daar toch wel voor gewaarschuwd wordt. A, is die hoogspanningsleiding, ik weet niet of het een 380 kV is of een kleinere. En ik weet niet of Christophe daar 8 uur of meer gaat werken. En, maar als je ook nog in de werkplaats nog allerlei, ik noem maar iets akeligs, lasapparaten of andere elektromagnetische velden opwekkende apparaten hebt, dan kan je daar wel degelijk last van krijgen. Mm-hmm. En daar krijgen ook veel mensen last van. En dat kan beginnen met vermoeidheid of hoofdpijn. Ja, en dat kan ook eindigen in naardere kwalen. De oedemen. Nou, mensen zijn zo variabel dat ze ook heel andere effecten kunnen krijgen. Dus het is ook in die zin wordt het onderzoek ook steeds moeilijker en complexer, omdat er niet zoals bij asbest en longen eenduidige verbanden zijn. Mm-hmm. En dit is veel moeilijker te bewijzen. En als het niet helemaal verklaard kan worden waarom het zo is, dan is het niet zo bij het RIVM. Mm-hmm. En grootschalige onderzoeken worden betaald door providers van elektromagnetische straling, zeg maar. Die verdienen heel veel. En kleinschalige onderzoeken, ja, daar zegt het RIVM van, dat is te kleinschalig. Dus ja. Ik kan het niet met zoveel aplomb beweren, maar ik heb wel in 13 jaar lang heel veel mensen gehoord aan de telefoon ook. En ja, er zijn natuurlijk mensen bij waar je zou kunnen zeggen, het gaat tussen de oren zitten. Maar er zijn ook wel degelijk klachten. En als dan technische mensen daar gaan saneren in dat huis, dan blijken toch de elektromagnetische velden in huis gaan saneren, dan blijkt toch dat er na klachten overgaan. Oké, okay, ja, want ik kreeg ook een appje van Rob, ook een aanvulling, die zegt inderdaad dat de overheid streeft ernaar. Even kijken, de overheid streeft ernaar om lager of gelijk aan 0,4 microtesla te komen. Nou, daar hebben we dus Christophe over gehoord, die kwam daar overheen. Daar hoorden we dan Herbert weer over, die zei van ja, dat kan ook komen van apparaten. Dus wat ja, telt op voor je lichaam, telt ja, dat op. Dus ja. wat Rob en ook Jasper, die sturen een berichtje, die zeggen je moet ook even contact opnemen met de gemeente of de netbeheerder, want soms kunnen ze er iets aan doen. Dan kunnen ze de kabel of verleggen of kunnen ze checken of die voldoende afgedekt zijn. Ja, of het oudere. Er zijn ook nieuwe hoogspanningsleidingen die dan weer beter zouden zijn. In Nederland gesaneerd is, dus huizen eronder zijn uitgekocht, hoe heet dat? En dat je er niet meer onder mag bouwen. Nou, dat zegt al zoveel als Nederland daar maar rekening mee houdt. Mm-hmm. Ja, maar dat zou dus ook kunnen, doordat zoveel mensen er toch een beetje angstig voor zijn. Dat die... Ook echt last van hebben. Ja, ja, nee, dat is mij ook wel duidelijk geworden. Okay. Ja. Nou, hebben we het tweezijdig belicht voor Christophe. En tip gegeven wat hij nog kan proberen. Dus hij kan er. Maar ik weet niet of een week of een maand genoeg is. Maar of hij er last van krijgt. Dan zou ik toch naar die oude teruggaan. Ja, ja, maar als jij zegt van het kan op lange termijn ook gevolgen hebben. Nou ja, ik denk dat het sowieso al, als ik Christophe zo hoorde, dat hij zich er gewoon heel erg druk om maakt. En ook zelfs al maak je je druk om de korenwolf, dan kan het nog slecht voor je zijn als je er te druk over maakt. Dus, Het ligt er ook aan hoe je thuis woont en hoe het daar is. Als het daar heel schoon is en je 's nachts geen straling hebt. Nou ja, dat is natuurlijk anders dan als je ook ergens woont waar het sowieso ook al een... Nou, hij kan ermee aan de slag. Dank je wel, Juliette, voor het bellen nog even. Ja. Dank. Dag. Peter. Ja, hoi Astrid, kan je me goed verstaan? Wat zeg je? De verleiding is iedere keer gewoon weer te groot. Ja, sorry. Hey, ik ben een enorme ei-liefhebber. Ja. Die vraag zal sinds Avro's nachtdienst wel een paar keer gesteld zijn, maar dat doet er verder niet toe. Oh. De meeste sites zeggen van, nou jongens, niet te veel. Nou, dat weet ik ook wel. Iedereen zegt van, je kan zowel het wit als de dooier opeten. Of het ei helemaal opeten. Wil ik toch die vraag stellen. Het lijkt een beetje, nou, lekker interessant enzovoort enzovoort. Maar ik wil het toch weten. Ik kom er via internet niet uit. Oh. Wat is specifiek gezonder, het wit of het geel? Oeh. Echt een specifieke vraag. Dat is mijn vraag. Ja, en wat versta je dan onder gezonder? Ja, dat is inderdaad... het woord is niet helemaal gelukkig gekozen. Ja, want wat is je streven? Want als je bijvoorbeeld af wil vallen... dan kun je volgens mij beter alleen het wit eten. Want dat zie ik al die influencer-meiden allemaal... die eten het gele niet op. Maar, ja. Maar als je streven is om gevarieerd te eten... dan is het weer beter om... Dan eet je om de erbij op. Ja, dus wat is gezonder? Met welk doel wil je het graag weten? Oh, je bent gewoon benieuwd. Ja. Ja, ja dat is, het lijkt een beetje op... Nou, dan ga ik even een lekker interessante vraag stellen. Nee, ik ben... Dit is precies waar dit programma voor is. Hè? Dat je rondloopt met iets dat je denkt... van, dat zou ik nou gewoon best wel eens willen weten. Ja, maar... omdat ik echt een liefhebber van eieren ben... En ik weet donders goed... dat je het ei beter helemaal op kan eten. En zeker niet te veel. Toch vraag ik me het af. Ja, en wat vind je zelf lekkerder? Het wit of het geel? Of juist de combinatie? Ik neig naar wit. Oh, echt? En ik kook ze. Ja. Dus ik kook ze altijd hard. Ja. En ik neig naar wit. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, toch goed om te weten. Ja, dan heb ik eigenlijk nog een tweede vraag. Ja. Ik las ergens op internet. Ja. Een gebakken ei heeft meer cholesterol dan een gekookt ei. Maar dit vind ik een beetje onzin. Nou ja, dat hangt er in. Nee, want een gebakken ei bak je in vet. Oh, dat, ja. Hij doet met een B van Bernhard. Wat? Ja, ik mag geen namen noemen van product. Dus Oké. Ja. Ik hou het op de eerste vraag. Ja, nou ja, mocht iemand nog iets over het gebakken of gekookte toestand willen zeggen, dan kan het ook. 0800-1121. Dankjewel, hè. Dit is fijne uitzending. Hoi, hoi. Nou, het wordt een eitje om hier een antwoord op te krijgen. Peter. Dat was Peter. Rob. Ja, goedemorgen allemaal. Hallo, Rob. Ik had een vraag over knoflook. Ja, knoflook. Knoflook, ja, het woord. Kijk, ja. In België praten ze over look. Oh. Bij een non die zegt er daar nog eens knof voor. Ja. En nou wilde ik graag weten, wat betekent nou knof? En hoe komen ze eraan? Oh ja, maar is look, dat zijn toch uien? Ja, dat is uien, maar wat is knof? Maar wat zeggen ze in België dan tegen uien? Nou, weet ik niet. Oh, oké. Okay. Als we het over knoflook hebben, dan hebben we het alleen maar over look. Ja. Ja, dus... Ja. Ja. Nou, en over uien, waarschijnlijk gewoon uien. Ze zeggen daar wel meer rare dingen, maar... Ze zeggen daar regelmatig dingen, ja. Ja. Wij hebben het over groenten en dan hebben we het over groentjes. Oh, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Oh. Okay, dus de knof in de knoflook, dat wil je graag weten. Waarom, ja, hoe en waar komt het woord... Wat is eigenlijk een knof? Ja, ja, hoe komen ze aan dat woord en wat is een knof? Ja. Nou ja, ik ga het proberen, Rob. Ja, ik ben benieuwd. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Doeg. Doei. De knof in look en de eieren. Ja, we zoeken de antwoorden nog. Mocht je een antwoord weten, 0800-1121. En een vraag mag natuurlijk ook altijd. Ja, en als ze dan in België look tegen knoflook zeggen... wat zeggen ze dan daar tegen ui? Dat vraag ik er gewoon meteen maar eventjes bij. Dus als je in België luistert, kun je ook bellen. Denk ik. Of appen, dat is misschien makkelijker via de NPO Radio 1-app. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Ik wil niet wonen in Schotland, want Schotland, dat is me te nacht. En de naar Cuba, dat is me te zoet. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Ik wil niet naar Polen, dan gaat het te goed. Dat was het goede doel. En België natuurlijk. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt bellen met vragen en natuurlijk met antwoorden. De houdbaarheidsdatum op zout, de houdbaarheidsdatum op zonnebrandcrème en de houdbaarheidsdatum op wijn. Het verbaast Armando dat er wel een houdbaarheidsdatum op zout staat. Want waarom zou je iets wat soms al heel, heel, heel erg oud is nog een houdbaarheidsdatum geven? Zonnebrandcrème is in discussie, want zowel ik als een luisteraar hebben zonnebrandcrème met een houdbaarheidsdatum, maar Armando's zonnebrandcrème heeft dat dus niet. En wijn heeft wel een houdbaarheidsdatum, terwijl wijn op zich natuurlijk heel lang kan blijven liggen, maar sommige wijnen dan weer niet. En hoe weet je dan welke? Iemand heeft ooit tegen mij gezegd, ja, je moet gewoon proeven. Ja, ja, maar je gaat natuurlijk niet 16 flessen bewaren, heel oud laten worden in de hoop dat ze alle 16... Nou goed, 0800-1121 voor wijnadviezen. Ton die wil graag weten wat het verschil is tussen spoken word en poëzie. Ton wil graag weten waarom je erwtensoep met splitterwten maakt. Wat is het verschil tussen splitterwten en gewone erwten? Marco die vraagt zich af of het gewicht van flats en wolkenkrabbers in grote stenen geen negatief effect hebben op de aardkorst. Finn van 8 jaar, die heeft een iPhone. Hij dacht een iPhone 4. En sinds de laatste update staat hij op de nachtstand. Dus hoe kan hij hem weer op de gewone stand krijgen? 0800-1121. En Finn moet morgenochtend voetballen. Dus het zou fijn zijn als we daar snel een antwoord op kunnen geven. 0800-1121. Irene, die heeft soms of meestal eigenlijk heel veel vogeltjes in de tuin. En soms opeens zijn ze 2 dagen afwezig. Waar zijn ze dan? Peter die wil graag weten wat gezonder is. Het witte deel van een ei of het gele deel van een ei. En waarom bevat een gebakken ei meer cholesterol dan een gekookt ei? En Rob die belde over knoflook. Die vraagt zich af wat knof nou eigenlijk is. 0800-1121. Carla. Hallo, goeienacht Astrid. Dag Carla. Hoi. Ja, ik heb 2 antwoordjes. Tenminste 1 aanvulling op een antwoord dat al gegeven is. Mm-hmm. En 2 vragen over, nou ja, die ga ik dan zo doen. Ja. Het antwoord, wat de eieren betreft, de gekookte. Ja. Maar het is geen advies, het is gewoon een feit. Mijn broer is, nou, die wordt in mei 94. Oep. En die eet elke dag een ei vanaf dat hij getrouwd is. En dat is dan, hij is 60 jaar getrouwd geweest. Och. Dus elke dag een gekookt ei, hard. En kerngezond eigenlijk. Je kunt er dus over de 90 mee worden. Ja. Ja, daarom. Ja. Ja. Het is daarom ik durf. Nee, want misschien dat sommige mensen dat helemaal niet eens mogen of zo. Ja. Maar voor hem was het in ieder geval kon het geen kwaad. Goede voedingsmiddelen. Maar even kijken, want ik heb wel even mijn notities moeten maken. Want het was een beetje slaperig. Maar ja, kalm aan, kijk even rustig op de papier. Ik denk, nou, die ga ik dan ook maar meteen stellen. Ja. Maar waar het ei uiteindelijk heen gaat, waar het terecht komt, en moet ik even aan Kees denken. Als smeerkees ga ik hem haast noemen, ik moest wel lachen over. Ik vind het wel voor een cabaret of zo, hoor. Geweldig. Ja, Kees kon goede verhalen houden over dingen waar sommige mensen niks over wilden horen, zoals poep. Ja. Ja, geweldig. Ja. Ja. Ik noem het even ontlasting. Goed zo. Ik heb dus sinds, even kijken, nou laat ik zeggen 10 jaar... moest ik een hogere toilet hebben. En daar zat sowieso, daar had je niet eens, had je geen inbreng. Ik kwam er één met een plateau. Maar ik leg er gewoon een papiertje, van toiletpapiertje. Ik heb eigenlijk nooit last. Dus wat dat betreft kun je dat oplossen. Ja. Maar jouw antwoord was al goed. Want ik heb zelf al 1 of 2 keer bij een bevolkingsonderzoek moest ik zo'n buisje opsturen, hè, met de ontlasting. Dus dat is het, dat is dat antwoord. Dat vind ik met een. In het begin hadden we ook zo'n, waar het meteen invalt, en toen moest het ook een keer. Ja, dan moet je het krant eerst voorleggen. Dat is een heel onaangenaam gedoe. En welke krant, hè? Telegraaf, Parool. Ja. Nou, of je moet op een vergiet gaan. Zullen we nog even doorgaan? Een zee? Ja, mensen luisteren hier zo graag naar. Ja. Ja, en dan ook die vergiet laten we. Nou, laat maar. Ja. Ja, ja. Nee, dat wordt dan speciaal daar opgehangen. Ja, je speciale toiletvergiet. Nou, ik heb hem nog nooit ergens gezien. Ja. Nee. Nou, en dan mijn vragen. Ja. Ik maak heel graag puzzels, waaronder doorlopers. En die zijn, daar heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sterren. 7 is voor mij net iets te moeilijk. Dat is voor de hogeschool, denk ik. Oh. Maar 6 toch wel. En dan zijn het puzzels het is een boekje, altijd wat je eens in de zoveel tijd kan kopen. Mm-hmm. En dat zijn dan, zeg maar, 20 rijen horizontaal naar beneden. Nee, 30. En dan 20 verticaal. En dat past allemaal in elkaar. Ja. En er zijn er die ongenummerd zijn. Dus er staat er geen nummertje 1 van het rijtje, maar zoek het uit. Oh. En er staat er omgekeerd. Dus dan is het eerste woordje is bijvoorbeeld pan. En het omgekeerde woordje is ster. En zo gaat zo'n regeltje dan door. Het derde is duo. Dan is het om en om, omgekeerd. En dan weer gewoon. Nou dat is wat ik net zei. Nou, het is in ieder geval heel veel mogelijkheden. Hoe wordt, en het is al heel oud, dus AI kan het nog niet zijn. Mm-hmm. Maar hoe wordt dat in elkaar gezet? Ik vind het bijna net zo goed als ik hem heb opgelost. Dan denk ik, hoe heeft die persoon of degene die dat maakt? Ik snap er niks van. Hoe dat allemaal zo kan kloppen in elkaar. In Latijn, alles gaat er tussendoor. Afkortingen, noem maar op. Nee, geweldig. Maar hoe? Ik hoop dat er iemand is die dat of moet doen, want het gebeurt. Een puzzelmaker. Ja, helemaal zo samen. En dat geldt ook voor cryptogrammen, kruiswoordpuzzels, voor mij een paar Sudoku. Het zal nu wel misschien met allerlei programma's kunnen, hoor. Met computers heb ik helemaal geen verstand. Ja, ik denk van. Dat het nu, want ik heb zelf ooit een... het is nog niet zo heel lang geleden, had ik een nachtzuster kerstkaart. En daar had ik ook zo'n puzzeltje op. Maar dan kun je gewoon de antwoorden invoeren in de computer en dan maakt die er een puzzel van. Dus dat is vrij makkelijk. Maar, maar dat kon vroeger natuurlijk niet. Nee. Ik praat dus echt over heel lang al dat ik puzzel. Nou, eigenlijk vanaf dat ik kon schrijven zo'n beetje. Ja. Maar dit zijn echt de moeilijkere. Dat het helemaal door elkaar gaat. En vind het echt ongelooflijk. Je hebt nog moeilijkere, maar die laat ik dan staan in dat boekje. Die ga ik doorheen. Ja. Maar deze zijn echt geweldig. Ik heb eigenlijk nu ook steeds boekjes met doorlopers. Dat kan ik zo lekker lang over doen. Dus dat zou ik fijn vinden als iemand dat raadsel oplost. Dat raadsel, die puzzel. Maar ik heb altijd het idee dat je met puzzelen, dat je wel ook echt gewoon heel erg goed... dat het je hersenen ook goed doet. Maar hoor je dat niet dan? Ja, nee. Daarom vraag ik het. Nee. Ja, het zal wel, ja. Nou, dat je er wel ook... Je leert er natuurlijk ook dingen van. Want echt hele volkstammen wisten niet dat er een rivier in Italië was met de naam Po. Maar dat als je puzzelt, dan weet je dat. Ja, ik vind het heerlijk. Het verveelt me ook nooit. En ik moest vroeger veel naar een ziekenhuis. En dan moest ik wachten of wat ook. Of uren. Nou, dan nam ik dit mee. En dan was het zo... Ik vind het geweldig, ja. En mijn vierde is eigenlijk aan jullie. Want ik vraag me al heel lang af... Kijk, ik luister niet echt elke nacht van jullie. Dat kan ik dan niet van nachtzuster. Maar als ik luister, geregeld... Mm-hmm. Hoe komen jullie, of wie heeft zo'n groot hoofd... waar zoveel muziek in zit, in alle talen... en wat dan precies op een bepaald onderwerp... en soms vrij snel... Mm-hmm. Dus terwijl jij nog aan het praten bent met de luisteraar... dan komt er alweer zo'n goede oplossing... Dat snap ik niet. Dat vind ik geweldig. En ja, het was ook een keer over de ruimte. En dan hoor je natuurlijk Major Tom, hè, weet je wel, ground control. Maar je moet er maar meteen opkomen met al die... Ik vind het fantastisch. Maar dat is waarschijnlijk het geheim van de Smit. En dan hoef ik het niet te weten. Nee, maar dit is gewoon mijn grote hoofd. Oh ja, ben jij dat grote hoofd? Ja, vandaar dat je ook de slimste mens was of bijna. Dat weet ik niet meer. Nou, behoorlijk niet, hè. Dat was maar één aflevering. Maar het is... Ik heb inderdaad... Sowieso heb ik een groot hoofd. Maar het is wel... als je al 25... Inmiddels is het 28 jaar met muziek werkt... dan blijft er wel een hoop hangen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat sommige onderwerpen... draai ik gewoon eigenlijk altijd hetzelfde liedje. Ja, nou, dat valt wel... Ja, nou, dat kan ik niet beoordelen, omdat ik niet elke keer luister. Nee, zo lang... Nee, want er worden ook liedjes gedraaid van uit mijn jeugd. Nou, en dat gaat heel lang terug, hoor. Niet voor de oorlog, maar het gaat een eind terug. Ja, en nou, daar draai je ook liedjes van. Nou ja, maar ik ben natuurlijk van Omroep Max. Dus ik probeer altijd iets... ik probeer of iets wat ik dan stiekem zelf heel mooi vind... of iets wat oud is... Want dat sowieso vind ik dat leuk, dat bewaard blijft... en af en toe weer voorbij komt. En de luisteraars zijn natuurlijk van Omroep Max. Dan moet je toch iets weten, als het al zo oud is. Als het helemaal voor jouw tijd. Ja. Ik werk nu met de slimste mens... dat als je al teruggaat naar de 90e jaren... dan worden de antwoorden al heel wazig. Ja, dan wordt het moeilijker, hè? Ja. Nee, maar ik heb heel lang ook bij Radio 5 gewerkt. Dus daar draaien we heel veel liedjes van... De jaren 70, soms de jaren 60. En ik heb natuurlijk... Kijk, ik ben van Omroep Max, dus ik zet wel mijn voelsprieten uit. Oh, dat scheelt inderdaad, ja. Wat leuk. Nou, dan dus de vierde is eigenlijk een compliment. Ja, die mocht ik beantwoorden, toch? Ja, geweldig. Die mocht ik beantwoorden. Dank je wel, Carla. Nou, ik ga ben op zoek naar antwoorden. Ik reacties komen, zou ik leuk vinden. Joe, goeienacht. Ja, en fijne avond. En nog verder. Doeg. Roy. Dag, nachtzuster, toch? Hallo, Roy. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ach. Dat jij niet weet dat ze in België ajuinen zeggen. Oh, natuurlijk. Ajuin. Ja. Ajuin. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar zeggen jullie dan ajuinen? Of ben jij een Belg? Nee. Nee. Nou, ik ben Limburger. Hè. Ja, dus op het randje. Kijk, en ik woon dan weliswaar in België. Oh. Maar... niet dat ik dan het gevoel heb dat ik geëmigreerd ben. Hè. Ik ben gewoon een Limburger die in Limburg woont. Hè. Ja, maar je woont in Belgisch Limburg. Ja. Oké, want jullie zeggen dan dus ajuinen tegen uien? Ja, ja, tenminste, mijn vrouw zegt dat, want die is wel echt Belgisch, Vlaams. Ja. Ik ben zelf gewoon een Nederlandse Limburger. Maar wat doe jij dan als je vrouw zegt, kun je look meenemen? Ja, dan neem ik knoflook mee. Knoflook, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ja, look is knoflook. Oké. Okay. En wat dat woordje knof dan betekent, weet ik ook niet. Ik weet alleen, in Duitsland zeggen ze knoblauw. Wat? Dus dat knoblauw. Dat zetten ze dus K-N-O-B ervoor. Ja. Knop, knoblauw. Dus knof en knop, ja, dat is dan, heeft dan eigenlijk hetzelfde, denk ik, etymologische oorsprong. Herkomst, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ik denk dat knoflook is, denk ik, dat bolletje met look dat eruit groeit. Ja, het zijn een soort ja, knoopjes. Ja. Ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. Kan, ja. Ja. Nou, als iemand er nog iets over wil zeggen, dan mag het. 0800-1121. En daar was ik me trouwens onder het rijden nog eventjes aan bedenken over die mevrouw met die vogeltjes in de tuin. Ja. Nu ben ik geen vogelkenner en ik ben geen bioloog. Oh. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat die mevrouw misschien toch af en toe een kat in de tuin heeft of een ander roofdier. Hmm. Waar die vogeltjes dan bang voor zijn. En misschien laat die kat dan ook een geurspoor achter wat die vogeltjes dan waarschuwt van kom maar beter een paar dagen niet. Ja, daar zit wat in natuurlijk. Ja. Zou ik me zomaar kunnen voorstellen. Ja, want ik kreeg ook een appje. Ooit ga ik hier een oplossing voor vinden. Dat ik dan. Oh ja. Marianne, die appt, die zegt: de reden dat vogels ineens een paar dagen weg zijn, komt bij ons in de tuin door bijvoorbeeld een sperwer. Die komt dan langs, die pakt een mus en daarna zijn ze dan een tijdje van slag. Ja, dat is wel slim natuurlijk. Ja, dat is ook een roofdier. Hè? Ja, even wegwezen natuurlijk. Ja. Ja, en dan als ze dan weer vergeten zijn of ze denken de kust is weer veilig, komen ze weer terug. Ja, ja, ja, ja. Klinkt heel logisch. Het zijn net mensen. Ja. En als er ergens een ongeluk gebeurt, dan is iedereen even een paar dagen op zijn hoede in het verkeer. Maar als er een week voorbij is, razen ze op diezelfde plek wel net zo hard. Wauw, die vergelijking zou ik echt nooit bedacht hebben. Ja. Nou, dankjewel. Ja, en de complimenten, Astrid. Dankjewel, Roy. Het beste programma wat tegenwoordig nog op de radio te vinden is. Ja, dat vind ik ook, maar dankjewel. Doeg. Doeg. Ja, dankzij jou natuurlijk, hè, Roy en alle anderen, die mensen die bijdragen. Jannie. Ja, goeienacht, Astrid. Hallo, Jannie. Ik weet wat van splitetten. Oh, fijn. Ja. Nou, als etjes groeien, als je wel eens verse etjes koopt, die zitten in zo'n peultje, net als tuinbonen. Ja. Nou, dan zitten die etjes, als je ze eruit haalt, zit daar nog een schilletje omheen. Ook net als tuinbonen. En als je dat daar afhaalt, dan krijg je twee van die kleine etjes. Van die splitetjes. En die zijn dan voor de ettensoep. Oh. Dus stel dat je een gewone ert, die je gewoon eet. Ja. Als je die voor het koken pelt, dan is het eigenlijk ook een splitert. Ja. Oh. Maar als ik gewoon ertjes eet, dan merk je niet dat het twee halfjes zijn. Dan komt het omdat ze dan zacht gekookt zijn. Ja, waarschijnlijk is dat ook die ertjes die ze drogen. Want ze worden natuurlijk gedroogd. Het is gewoon. Het is net als bruine bonen. Dat is ook peulvruchten zijn het. Ja. Gewoon, en dan gedroogde peulvruchten. Ja, en dan als je ze dan... Als je ze droogt, ja, dan merk je dat je ze kan splitten. Omdat ze zo klein zijn natuurlijk. Ja. Ja. En dat is omdat ettensoep, mensen vinden dat lekker als ettensoep zo lekker fluwelig is. Weet je wel, maar sommige mensen, en je hebt ook sommige recepten, daar doen ze ook nog een handje grauwe etten erbij in. Oh. Dat zijn hele etten, maar ook gedroogd. En daar zit het schilletje nog omheen. Oké, dus grauwe erten zijn met... Ja. Nou ja, ik kan me er wel dingen bij voorstellen. Maar hoe komt het dat jij zo'n ertendeskundige bent? Oh, ik doe alles met koken en zo. En ik heb ook nog een tip. Dit is het eigenlijk niet. Maar als je... Nou, ertessoep heeft altijd gauw last van aanbranden. Dus je moet regelmatig roeren. Misschien als je zelf wel eens ertessoep gekookt hebt. Dat weet ik niet, maar... Ja. Als je een snelkookpan hebt... En, ja, vroeger was hij misschien meer in zwang dan tegenwoordig, weet ik niet. En ik heb mijn leven lang al... ik heb al de zoveelste snelkookpan. Maar daar doe je alles in wat in de ertessoep moet. Je doet hem 40 minuten onder druk en je hebt ertessoep. Oh, nou, dat gaan we zonder allemaal doen. Aanbranden, want het brandt, in een snelkookpan brandt het nooit aan. Oké, dat is wel raar, want je zou denken dat het snel... Ja, maar het is wel zo. Ja, nou ja, als jij het zegt, dan gaan we dat proberen. Ja. Ja, je hoort wel eens van mensen... ja, ik heb een snelkookpan in de kast staan... maar ik zou eigenlijk niet weten waar ik hem van moet gebruiken. Nou, dan is dit de tip natuurlijk. Dan is dit de tip. Nou, hartstikke fijn. Dank je wel. Oké. Goeiedag. Dag Jannie. Ja. Hoi. Ja. 0800-1121. Barry. Ja, goeiedag Astrid. Zo, hallo Barry. Hallo, kom ik uit binnen? Nee, je komt vooral laag binnen. Ja. Laag, oké. Okay. Ja. Oh, sorry. Nee, maar, dat geeft niks. Dat, stel je voor dat iemand je dat kwalijk zou nemen. Ja, ik probeer Finn een beetje wakker te houden. Want ik heb, denk ik, zijn oplossing voor de telefoon. Oh, daar zal hij blij mee zijn. Wat moet hij doen? Nou, in de laatste update heeft Apple een nightshift-modus geïntroduceerd. Ja. En wat hij doet, die kijkt op welke plek jij op de aarde bent. En dan bij zonsondergang schakelt jouw telefoon automatisch in die modus. En wordt, zou je zeggen, dan worden je kleuren zachter. Hij had het over wazigen. Dus ik kan me ook heel goed instellen of voorstellen dat hij dat als waziger ervaart. Maar je kan die modus gemakkelijk zelf uitzetten of aanpassen. Door als je met je vinger rechtsboven in het scherm trekt, dan het menu naar beneden. Ja. Dan zal hij verschillende dingen zien, waaronder ook een schuifbalk waarmee die de sterkte van je. De helderheid, dankjewel. Ja. Dankjewel. De helderheid van je scherm kan instellen. Ja. Daar moet je even stevig op drukken. Dan verschijnen onderaan de bord, daaronder verschijnen drie knopjes. En daar kan hij de nightshift uitzetten. Ja, ik zie het. Ik heb het ook. Nou, fantastisch. Donkere modus uit, nightshift uit en true tone uit. Nooit geweten. Nou, blij dat ik niet gelogen heb dan. En maar hoe wist je dit, Barry? Ik kijk altijd als er een update uitkomt... ga ik die altijd helemaal uitpluizen van... oké, wat zijn de aanpassingen? En daar ben ik gewoon geïnteresseerd in. Ja, wat slim. Het zijn dure rakkers, die iPhone. Ja, dan is het ook handig als je weet hoe ze werken. Dan is het handig als je weet welke opties er zijn en daar gebruik van kan maken. Ja, nou, ik heb ook weer wat geleerd hoe ik dat helderder kan maken. Wat fijn. Dank je wel, Barry. Ook namens Finn, hoop ik. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat hij morgen een mooie wedstrijd speelt. Ja, lekker scoren. Ja, veel scoren en doelpunten tegenhouden. Keeper, ik weet helemaal niet wat hij deed. Ja. Als vliegende keeper misschien. Ja, en nu snel gaan slapen natuurlijk. Ik wil zeggen, hij is achter. Ik hoop niet dat zijn vader luistert. Want dan staat hij straks op de kamer. Nou, gezellig heb ik er twee luisteraars bij. Goed, dank je wel, Barry. Oké, graag gedaan. Fijne uitzending nog. Doei. Wek me in de middag. Fluister en doe heel zacht. Doe de luiken maar weer dicht. Met rode lopen ogen loop ik kromgebogen langzaam uit het ochtendlicht. De dag kan mij gestolen, de kamer lijkt betoverd. Zij draait om me heen. ik struikel, zal ik doorgaan. Laat ons drinken tot de morgen komt. Tot het helder wordt. Munt in mijn jaszak, licht uit bij de wasbak. Het wordt vroeg en koude, om me warm te houden, mijn hoofd diep in mijn kruin. Alle stappen die ik zet, vragen zekerheden weg. Wat krijg ik wel niet terug? Geen ster die mij de weg nog wijst, geen kruimel laat ik achter mij vallen. Op de vlucht. Nog? Ja, die hadden echt jaren geleden een monsterhit in het Nederlands. En nu zijn ze opeens weer helemaal terug. En nog steeds datzelfde stemgeluid van, hoe heet hij ook weer? Joris, die zanger van Abel, heet hij zo? Nou ja, doet er ook niet toe. Dit liedje heet in ieder geval Tot het helder wordt. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Blijf me bellen met vragen, maar vooral natuurlijk antwoorden. Want we willen zoveel mogelijk mensen verder helpen. Carla vraagt zich af hoe vroeger de kruiswoordpuzzels en de doorlopers werden gemaakt. Dat is natuurlijk een heel gepuzzel op zich om zo'n puzzel te maken. En tegenwoordig kan dat met de computer. Maar hoe gebeurde dat vroeger? 0800-1121. Rob die wil graag weten wat knof is in het woord knoflook. Peter vraagt zich af of je van eieren beter het witte of het gele deel op kunt eten. Wat is gezonder? En bevat een gebakken ei meer cholesterol dan een gekookte ei? Irene, oh ja, nee, de vogeltjes die lijken we verklaard te hebben met het bezoek van een grote vogel of een kat bijvoorbeeld in de tuin. Marco, die wil graag weten of het gewicht van grote gebouwen, wolkenkrabbers, allemaal tegelijk in een grote stad, of dat er ook een negatief effect op de aardkorst heeft. 0800-1121. Ton, die wil graag weten wat het verschil is tussen poëzie en spoken word. Spoken word is hip, poëzie volgens mij trouwens ook wel. Armando die wil weten waarom er wel een houdbaarheidsdatum zit op wijn, maar niet op zonnebrandcreme en wel op zout. Waarom zit er eigenlijk een houdbaarheidsdatum op zout? 0800-1121. Nico. Goedemorgen, Astrid. Hallo, Nico. Hallo. Astrid, een mooi vraagje. Ik heb sinds 1,5 tot 2 maanden heb ik 2 vlinders op de zolder zitten. Ja. Ik vermoed een schoenlapper en een pauwoog. Ja, ik ken die dingen ook niet zo goed. Maar het is er eentje met van die blauwe rondjes op zijn vleugel. En die andere die is helemaal bruinzwart. Oké, okay, een wat? Een schoenlapper? Ja, noemen ze een schoenlapper en die andere meen ik een pauwoog, maar dat weet ik niet zeker. Maar het gaat voor mij dus om die vlinders. Dat zijn gewoon de vlinders die je normaal gesproken in de tuin ziet. Ja, die zitten nu bij jou op zolder. Die zitten nu bij mij op zolder. Dik anderhalve maand. Die dingen die... Ja, de vraag ik mij gaf, hoe oud worden ze? Waar leven ze van? Want ja, anderhalve maand, ik kan wel wat neerzetten. Een bak kattenbrokjes of zo, maar ik denk dat ze wel lustig. Dat het ook, dat je denkt van, wat zal ik eens aan een vlinder geven? Kattenbrokjes. Ja, lekker toch? Nou, wat ja, eet een vlinder? Ja, ik zou eerder een blaadje sla neerleggen, maar ik heb echt geen flauw idee. Ja. Ja, het is geen konijn. Nee, maar het is ook geen kat. Oh nee, dat is waar. Nee, dan doen we maar een beetje suikerwater neerleggen. Nee, maar het gaat er bij mij dus eigenlijk om. Ja. Hoe lang kunnen die dingen leven? Want ja, op de zolder bij mij is echt niks bijzonders voor hun. Of ja, af en toe dan vliegt hij naar het raam en wil hij naar buiten. En dan heb ik hem al een paar keer gezegd, niet doen jongen, want het is veel te koud buiten. Ja. Als je achter het glas zit, lekker warm. Ja. Ja, zonnetje erop staat. Maar ja, en dan zit hij weer dagenlang, zit hij echt op één plek, beweegt zij eigenlijk niet, wil me niks. Maar hij verhongert dus ook niet op jouw zolder? Nee, maar ja, ik heb ook niet gezegd dat ze niet naar binnen mochten. Nee, snap ik. Ja. Ze zijn vrijwillig naar binnen gekomen en ja, het zal lekker warm zijn binnen. Ja. Het is 15 graden bij mij op de zolder en ik ben regelmatig op de zolder. En ik zie ze ook regelmatig, zie ik ze ja, of bij het raam, ja, meestal wel eentje dan. Ja. Of hij zit ergens onder of verstopt zijn achteren en er zit maar stil te zitten. Ja, wel leuk. Ja, ik vind het ook wel leuk. Ja, jij kunt straks je hele eigen vlindertuin beginnen op zolder. Ja, want nou, mijn zus die zei, pleed je uit de zwager overleden. Mijn zus die zei, ah joh, dat is je zwager, die is bij jou Wat ik ook een beetje griezelig vind als je dode zwager, of sorry, als je overleden zwager bij jou op zolder gaat zitten de hele winter. Oh nee joh, ik heb de babbel zat met hem gedaan. Dus nou, dat is wel gezellig. Dan is het wel gezellig. Ja. Heel goed mee door eten. Nou, kijk. Nou ja, maar wie is dan die andere? Nou goed, dat is ook allemaal iets waar je druk over kunt maken. Maar voorlopig is het even, hoe lang gaan ze nog mee en wat kun je ze eventueel te eten geven? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, of houden ze een winterslaap of zo? Ik weet niet, want ja, die beesten. En hoe oud kunnen ze worden? Ja. Dat is bij mij ook wel een hele belangrijke vraag. Oké. En Nico, ben je geladen op het moment? Ja. Zullen we even Raad wat hij rijdt spelen? Oh, dat kan hoor. Ja, dat betekent dus, ik weet niet of je het ooit gehoord hebt, maar dat betekent dat je alleen maar ja of nee mag zeggen. Ik heb alles eerder meegedaan. Oh jee, heb ik het toen geraden? Ja. En heb je toen zeg maar hetzelfde in je bak gehad als nu? Nee. Oké, okay. Oh, dat is leuk. Oké, okay, dan spelen we. Kijk, nou, kan het goed, hè? Ja en nee, hè? Ja, je kan heel goed ja en nee. Goed, dus je zegt alleen ja en nee en ik ga raden wat jij in de bak hebt. Ja, doe maar. Ja, kun je het eten? Nee. Heb jij het zelf in huis? Ja. Heb je het in iedere kamer? Nee. Heb je het in één kamer? Ja. Is dat de keuken? Nee. Is dat de badkamer? Nee. Is het de woonkamer? Ja. Oké, okay, je hebt het in één kamer en het is de woonkamer. Is het meubilair? Nee. Is het zeg maar wel iets wat je in een woonblad ziet staan? Hoe bedoel je? Even, nou, vloerbedekking of een gordijn of elektronica? Oh, of... Nee. Allemaal niet? Nee. Oh, heeft het met een huisdier te maken? Nee. Denk je dat ik het in mijn huiskamer heb? Ja. En het is geen elektronica? Nee. Het is ook geen verwarming? Nee. Is het iets wat je bij de Blokker kunt kopen? Ik denk het niet. weet het niet zeker, want ik kom bijna nooit bij blokken. Oh ja. Is het een, heeft het met verlichting te maken? Nee. Is het, zijn het bloemen of planten? Helemaal goed. Ja. Yay! Nou, daar heb ik nog best lang over gedaan. Ja, toch? Ja, maar we kwamen er wel uit samen, Nico. Ja, hoor. Goed zo. Ik heb 34 containers met bloemetjes bij me. Oh, nou, die zou ik niet allemaal in de woonkamer zetten, maar eentje is leuk. Ja, daarom. Ja, nee, ik breng ze bij Appie en dan kan je ze daar kopen. Oh, oké. Okay. Nee, goed dat we dat weten. Dank je wel en een goede rit, hè. Hou je veilig, Nico. Gaat helemaal lukken. Goed, doeg. Oké, doeg. Doeg. Corrie. Hey, hallo Astrid, met hallo, mij. Hallo, dag Corrie. Wat een leuk spelletje deden jullie net. Ja, hè? Ja, dat vind ik zelf ook. Ik vind het ook altijd weer knap dat ik er uiteindelijk wel uitkom. Want op een gegeven moment, ik heb zelfs volgens mij een keer bij iemand staal voor vangrails geraden. Oh, kijk eens aan. Ja, het is wonderbaarlijk. Ik, ja. Ik zat zelf ook al mee te luisteren en ik kwam er ook maar niet op. Ik dacht ook, wat zou het toch zijn? Ja. Nou, we hebben het met succes kunnen beantwoorden. Oké. Dan kom ik nu even met mijn vraag. Ja. Wij wonen in een oud boerderijtje. Mm-hmm. En niks geïsoleerd. Enkel glas. En van de week hadden we lekker vorst. Ja. En we zetten de kachels ook niet te hoog, want de gasprijs is veel te hoog. Dus de kachels staan laag. Ja. En dan hebben we van die mooie, hele mooie bloemen op het raam zitten. Ja. Ja. Dat ken je vast wel, hè? Ja, ja. Maar hoe ijsbloemen, dat... of niet? Ja, maar hoe kan het nou dat dat het ijs zo in de vorm van echt mooie bloemen gaan zitten? Ja. Maar dit is natuurlijk... denk ik, een wonder van de natuur. Want hoe kan überhaupt een bloem worden? Ja, maar dat kan ik me nog iets bij voorstellen. Ja, maar dat het ijs dat weer... Die zaaien en dan begint het te groeien. Ja. Maar dit is één nacht en het hele raam is één grote bloemenpartij. Dat is gek eigenlijk, hè? Ja, en hoe kan dat ijs dat nou doen? Ja. Nee, het is ook als je bijvoorbeeld een sneeuwvlokje onder de microscopen kijkt, dan zijn het ook wonderlijke dingen. Dus maar, ja, maar hoe, waarom het bloemen? Want worden echt bloemen, hè? Niet, ja, echt bloemen. Ja, ja, het heet ook ijsbloemen. Met steeltjes eraan. Oh. Ja, dan er zit niet iemand bij jou stiekem bloemen op je raam te schilderen s'nachts, hè? Nee, het hele raam is helemaal vol met bloemetjes. Ja, ja. Omdat het enkel glas is, hè? Ja, ik weet het niet precies. Of sterker nog, ik weet het helemaal niet. Dus ik hoop dat iemand dat wel weet. Ja. Nou, zullen we dat even afwachten? Oké, dankjewel, Corrie. Oké, doei. Goed, doeg. Hans... Oh, hi. Hallo, Hans. Ik dacht, we gaan naar het nieuws luisteren. Nou, je hebt nog 1,5 minuut. Succes. Ja. Oh, dan moet ik heel erg snel zijn. Als ik het niet red, dan... Ja, dan zien we dan wel weer. Oké. Ja. Nou, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik keek NOS Journaal laat. Ging over een supermarktkat in Rusland, Sergei. Die is eruit gezet. Want iemand had geklaagd, voedselwarenautoriteit, dat mag niet. Maar het hele dorp loopt met die kat weg. Ja. Dan was er dus een item bij de NOS. Die houden ook graag wat luchtigs. Ja. Maar de hamvraag, waar is die kat nu? Ik kan het ergens vinden op internet ook en ik ben benieuwd. Ja. Oh. Arme kat, denk ik. Oké, dus er is een... Ik heb het niet gezien, want ik sliep natuurlijk gisteravond. Nou ja. Zijn baasje was overleden. Ja. En toen heeft de plaatselijke supermarkt heeft hem toen geadopteerd. En heeft hij 3 jaar heeft hij daar gewoond en gegeten en alles. En de klanten liepen weg met die kat. Ja. Maar er is er één, anoniem, die heeft geklaagd. En nu heeft zeg maar de Russische voedselbewarenautoriteit. Ja, die zei dat kan niet. Heeft die kat eruit. Ja. Maar dat denk ik, de hamvraag is, waar is het beest nu? Waar is Sergei? Ja. Oh, Sergei heette die ook nog. Ja. Sergei de kat. En ik heb al gezocht op internet ook. Ja. Ook het Engels en alles. Ja. Maar ik vind daar niks over. Ja, ik vind wel het artikel. Ja. Maar het zijn allemaal dezelfde artikelen. En blijkbaar denkt niemand van ja. Waar is die nou? Even vragen waar die is, ja. Ja. Samen Max. NPO Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse politica Nikki Haley is niet van plan om de running mate te worden van oud-president Trump. Dat zei de voormalig VN-ambassadeur volgens Amerikaanse media in gesprek met kiezers. Haley wil zelf presidentskandidaat worden en zegt het niet te zien zitten tweede viool te spelen. De kans lijkt ook klein dat Trump haar zou willen als Friese premier. Eerder zei hij Haley niet geschikt te vinden als president, als kind van Indiase immigranten. Nikki Haley is de enige vrouwelijke kandidaat namens de Republikeinse Partij. Het Amerikaanse leger heeft 3 raketten van de Houthis onschadelijk gemaakt. Het gaat volgens de Amerikaanse strijdkrachten om raketten die klaar stonden om afgevuurd te worden richting schepen in de Rode Zee. Volgens de VS vormden de raketten in Jemen een onmiddellijk gevaar. De afgelopen weken schoten de Amerikanen en Britten regelmatig op doelen in Jemen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De rebellenbeweging schiet raketten af uit solidariteit met de Palestijnen, zeggen ze. Bij een ongeluk op de A58 is vanavond een dode gevallen. Het gebeurde tussen Rukve en Roosendaal. Ook raakten meerdere mensen gewond. De snelweg blijft waarschijnlijk de hele nacht nog dicht. Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. Verkeer kan omrijden. In het noorden van Spanje is het leger ingezet om enkele honderden automobilisten te bevrijden. Ze stonden urenlang stil op een snelweg door zware sneeuwval. Problemen zijn het gevolg van storm Juan. Die leidt tot veel neerslag in grote delen van het land. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vanochtend af. Het blijft ook de rest van de dag droog. Het wordt 1 graad in het zuiden en 4 tot 6 graden in het Waddengebied. De krachtige wind zorgt dat de gevoeltemperatuur een stuk lager ligt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Goeienacht en fijn dat je meeluistert naar Nachtzuster. Maar nog fijner als je meehelpt met het samenstellen van dit programma. Dat doe je door een vraag door te geven via 0800-1121... of een antwoord door te geven via 0800-1121. Je kunt ook altijd appen via de NPO Radio 1-app... of je kunt natuurlijk, als je wil, een berichtje sturen via Facebook... of komen chatten, dat vinden we ook leuk... radio1.nl/nachtzuster. Daar kun je de chat vinden. Verder kun je, als je wil, ook altijd een mailtje sturen via nachtzuster@omroepmax.nl. En help ons verder natuurlijk met de vragen die gesteld zijn. Zo hoorde je net Hans over Sergei de Kat, die in een Russische supermarkt leefde. Daar moest hij weg van de ware autoriteit. En wat is er met die kat gebeurd, vraagt Hans zich af. Corrie wil weten hoe het kan dat de ijs echt hele mooie bloemen op het raam kan tekenen. De ijsbloemen natuurlijk. Nico heeft 2 vlinders op zolder en wil graag weten hoe oud die vlinders kunnen worden en wat hij ze te eten kan geven. Carla wil weten hoe vroeger kruiswoordpuzzels en Friese doorlopers werden gemaakt. Friese doorlopers, dat zijn schaatsen, of niet? Nou ja, doorlopers werden gemaakt. Rob wil weten wat de knof in knoflook is. Peter wil dingen over eieren weten. Is het wit of het geel gezonder? En zit er meer cholesterol in een gebakken ei dan in een gekookt ei? Marco die vroeg of het gewicht van flats en wolkenkrabbers in grote steden geen negatief effect heeft op de aardkorst. Ton wil weten wat het verschil is tussen spoken word en poëzie. En Armando vraagt zich al sinds het begin van deze uitzending af... waarom zit er een houdbaarheidsdatum op zout... en waarom zit er een houdbaarheidsdatum op wijn? En waarom zit er bij hem geen houdbaarheidsdatum op de zonnebrandcrème? 0800-1121. Maar nu is het 4:04. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Zijn dit de Tramps? Over die ene nacht dat de lichten uitgingen in New York City. The lights went out in New York City. The tramps hoorde je. Etienne. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Ja, ik bel voor de vlinders. Ah, vertel ons alles. Alles? Ja. Ga even achterover hangen. Oh, daar ben ik wel aan toe. Ja. Ja, nou, ik ben geen kenner of zo. Maar oh, nee, nou, laat dan maar. Oh. Nou, fijne avond. Hoezo ben je geen kenner en je weet wel wat vlinders eten? Nou ja, dat is misschien een beetje uit de hoogte, maar dat is een klein beetje algemene ontwikkeling. Ja, toch wel. Ja. Okay. Maar het meeste heb ik ook wel van een collega. Die was daar wel veel mee bezig. Nou, die dagpauwoog, dat kan wel kloppen. Die andere, hij had het over een... hoe noemde hij dat nou ook alweer? Een schoenlapper? Een schoenlapper, ja, dat is geen officiële... Die bestaan helemaal niet. Nee, die bestaan niet. En er is vast wel eentje die bijnaam ongeveer heeft. Nou, het komt van de onderkant van de vleugel. Dat is dat lijkt een beetje op een bruine lapjesdeken. En sommige vlinders hebben dat. De dagpauwoog heeft dat en de distelvlinder en er zijn er nog een paar. En die komen dan als schoenlapper in de straattaal, zeg maar. Maar het is geen officieel... Nee, schoenlapper bestaat officieel. Oké, okay. Ja. Maar het is op zich vreemd dat die nog steeds na anderhalve maand leven op 15 graden, zeg maar. Want ze overwinteren inderdaad, die dagpauwoog. En die andere is denk ik ook een dagpauwoog, hoor. Want die dagpauwoog die heeft dus de onderkant van de vleugels zijn bruin. Oh, maar dat is ook wel fijn, want dan hebben ze elkaar als zijnde nacht, ja. Blauw. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is mooi, ja. Hoewel vlinders niet zoveel met elkaar op hebben, hoor. Oh. Nee, het is niet zo dat ze... Het is geen groepsdier of zo. Oh. Ze paren en dan... toedeloe. En vlinders leggen eitjes. En dan zeggen ze ook tegen de eitjes toedeloe. En ze zien elkaar nooit meer. Het is niet dat ze voor de kinderen zorgen of zo. Nee, dat is het. Het zijn eenzellige beestjes eigenlijk. Ze worden geboren, ze vreten zich rond als rups. Ik heb dat ook wel eens gezien. Dan lopen ze over elkaar heen en ze kennen elkaar verder niet. Ze zijn rups, ze gaan erg, ze worden een popje, dan worden ze een vlinder, ze gaan paren, ze leggen eitjes, ze gaan dood. Maar zouden deze twee vlinders dan niet samen een gezin kunnen beginnen op de zolder van Nico? Ja, maar daar is de tijd niet voor. Want ze hebben ook een plant nodig om eitjes te leggen natuurlijk. En ik weet niet of Nico de genoemde waardplant heeft. Hè? Want de dagpauw heeft zijn eigen bloemen. Elke vlinder heeft zijn eigen bloemsoort. Als jij een dagpauwoog bijvoorbeeld bij een of een grisant zet, zal er niks gebeuren. Ja, maar aangezien Nico met, wat was het, 20.000 bloemen in zijn bak rijdt op het moment, kan hij misschien net de vlinder geschikte plant uitzoeken. Dan moeten er wel de biologische planten zijn, anders dan wordt het ook niks. Oh. En dat brengt mij ook gelijk tot hetgene wat die beestjes eventueel te eten kan geven, als ze al willen eten. Want als ze zijn waarschijnlijk aan het overwinteren. 15 graden is best wel warm. En dan ze fladderen ook wel een beetje, had ik begrepen. Dus, suikerwater is het enige wat die ze kan geven. En dan moet je dus, ik zou dan gekookt water nemen met biologische suiker. Het moet echt biologisch zijn allemaal, hoor. Want die verhalen in de actualiteit over zogenaamde vlinderplanten die helemaal niet geschikt zijn omdat ze ook gewoon met pesticiden worden groot. Ja, dat is gewoon een feit. Dat slaat helemaal nergens op. Een vlinder, als die van een niet biologische plant eten, zal die het ook niet overleven, denk ik. Want die pesticiden, dat is echt een groot kwaad, hoor. Dat vergis je niet. Dat is heel, heel verschrikkelijk tegenwoordig. Want hoe lang kan een vlinder mee als die niks ongezonds eet? Nou, ja, ik denk dat het met een maand, twee maanden helemaal klaar is. Daarom vind ik het al vreemd. Maar deze overwinteren dus. Hè. Dus dat sommige vlinders die overwinteren, maar dan gaan ze buiten. Gelukkig vind je er buiten ook wel eens één, maar dat moet echt in een hoekje zijn. En dan heb je dus ook met deze temperatuur, dat ze gewoon in een schuur of zo overleven. Ja, ja. Dus gewoon met 0 graden vorst. Die gaan ze net als een vleermuis hangen ze ondersteboven tegen het plafond. En dan hangen ze daar gewoon tot de winter voorbij is. Ze doen verder niks. En sommige rupsen, zeg maar, die verpoppen en die overwinteren soms ook. Hè. Dan heb je het over een pop, die gaat die doet ook verder niks. Die zit maar in het kokonnetje en het duurt een jaar. En sommige soorten zelfs 2 jaar. En die eten niet. Astrid, ik weet ook niet hoe de natuur werkt, maar dat gaat allemaal goed. En ja, zo'n vlinder, als die zeg maar wel wakker blijft, dan gaat hij energie verbruiken en dan gaat hij niet overleven. Dus het is op zich is dit wel heel bijzonder. Yeah. Maar ja, suikerwater, biologische suiker, gekookt water zou ik nemen, dan een 1 op 9. Dat heb ik wel eens gelezen op vlinderstichting.nl. Kun je op, dat is een goeie. Ja. Maar als deze vlinders dus nu een soort van winterrust hebben, op de zolder van Nico. En ze overleven het dus totdat ze weer naar buiten kunnen en het lente wordt en het daar 15 graden is. Kunnen ze dan, zijn ze er dan volgend jaar weer? Of gaat een vlinder niet zo lang mee? Nee, dat denk ik niet. Ik geloof dat het maar 1 seizoen is. Deze, ja, meestal zijn het bepaalde generaties. Hè, dus vanaf april. En dan heb ik het over alle soorten. Hè, dus vanaf april begint het een beetje te vliegen en zo. En dan in oktober is het al helemaal klaar. Maar dan heb je sommige soorten die hebben dan 3 generaties gehad. Hè? Dus dan is het degene die in april geboren wordt. Dat is zeg maar de opa van degene die in oktober overlijdt. Dus dat zijn meerdere generaties. Ja. Sommige gaan maar een paar weken en hooguit een maand of 1,5 maand mee. Nou ja, dan hopen we gewoon dat ze het verder vertellen, dat het 1 grote drukke bende op de zolder van Nico wordt. Ja, hij moet, dat zou mooi zijn. Ja, ja, hij moet suikerwater doen. Dus 1 schepje suiker en 9 schepjes water. En dat moet hij dan om de dag of zo even verversen. Oh, toe maar. Dan heb je de kans dat die beestjes zelf gaan eten, maar ik verwacht het eigenlijk niet. Nee, want dus ondersteboven zijn ze lekker aan het uitrusten. Ja. Zoiets, nou, dankjewel, Etienne. Leuk. Ja, oké, graag gedaan. Joehoe, doeg. Dag, hoor. Dag. Mooi is dat. Jannes. Ik ben er. Gelukkig maar, Jannes. Ja. Ja. Op die vlinders wil ik nog graag iets zeggen. Ja. Die meneer die heeft het over suikerwater, maar zet er een beetje een schoteltje met een klein beetje honing er neer. Oké. Dat is nectar en daar komen ze ook wel op af. Oké, ja, want ik krijg ook heel veel mensen in de app door fruit, citrusfruit, zoetfruit. Ja. Die beesten die hebben daar straks een heel buffet staan, joh. Ja. Nou, mooi. Maar mijn vraag is van over de tv. Ja. Journaal. Ja. We hebben 's morgens in de week om 6:30 hebben we het eerste journaal al. En ja. Dan gaat dat de hele dag door. Ja. En zaterdags en zondags, ja. Dan moet ik wachten tot een minimaal 1 uur. Ja. Dan hebben we 's morgens helemaal geen journaal. Ik vraag mij af, hebben die mensen die daar aan die journaal werken een burn-out? Of hebben ze misschien, denken ze van, iedereen die ligt nog in bed, nou, we beginnen pas om 1 uur. Ja, nou, ik bedoel maar, ik stel maar een vraag. Ja, zo werkt waarvoor, het natuurlijk wel. Waarvoor ja. Hebben we niet 's morgens, zeg maar, om 9 à 10 uur ook weer journaal? En ik hoef, het is wel makkelijk, ik hoef per dag... een werkdag hoef ik maar 1 keer 's morgens journaal te zien. Ja. En het is de hele dag is het herhaling. Dus dat bespaart mij heel veel tijd. Wat? Wat bespaart nou, jou heel veel tijd? Het zijn allemaal herhalingen. Ja. En ik wil u een compliment geven. Oh. Ik heb voor een paar jaar geleden heb ik een vraag gesteld van... ik zie de Melkweg niet meer. Nee. Bent u mevrouw De Jong? Ja. Nou, u dacht toen dat ik u in een maling nam. Oh. Maar ik heb nu met deze vorst de Melkweg weer gezien. Ja, hij was er, hè, van de week. Ja. Ja, mijn hart bloeide. Wat fijn, Jannes. Ja, nee, maar ik vond het geweldig dat ik het weer zag. Maar dat kwam dus door de vorst. En er was een meneer van, die had het over lichtvervuiling. Ja. Maar de lucht was nu schoon. Ja. En dan kon je dus mooi weer de Melkweg zien. Ik heb ook in vroegere jaren, ik heb veel gereisd. En in Arizona, daar zag ik hem dus midden in de zomer en miljarden sterren. Maar ik zag het nu ook weer. Nou, wat fijn. Ja. Ja. Nou, dan is dat pas binnen. Ik wens u veel succes met uw uitzending. Dank, Jannes. En ik blijf luisteren. Oké, en we zoeken een antwoord waarom in het weekend het journaal niet 's ochtends al begint. Ja, ik ben benieuwd. Ja, 0800-1121. Dank je wel, hè. Ja, bedankt hoor, u ook. Dag. Dag. Dag, Jannes. Michael. Astrid. Hi. Nou, ik heb ten eerste heel even nog over die vlinder. Het is echt schandalig dat de nicotinoïde maffia gewoon toch weer 10 jaar door mag gaan met die rotzooi van vlinders. En met name bijvoorbeeld monarchvlinders, die zijn verschrikkelijk gevoelig voor pesticiden en die gaan er heel gauw kapot om. Ja. Maar goed, dat antwoord over die vlinders is al gegeven, wat vlinders eten. IJsbloem heb ik nog niks over gehoord. Nee. Nou, iedereen die op de middelbare school scheikunde heeft gehad, weet dat een watermolecuul een soort driehoekje, een soort V-vorm heeft. En dat heeft dus een hoekje van 135 graden. En juist door dat hoekje, doordat het er niet net zo uitziet als een koolstofdioxide-molecuul, wat gewoon helemaal horizontaal is, daardoor krijg je dus dat het veel sneller bevriest. Hè? Water heeft een bevriezingstemperatuur van 0 graden. En daardoor heb je dus van die hele mooie ijskristallen. En die ijskristallen, net als bijvoorbeeld sneeuw ook. Het zijn allemaal hoeken van 135 graden. En dat komt gewoon door die molecuulstructuur van water. En daardoor krijg je ook die prachtige ijsbloemen. Dus dat is eigenlijk heel simpel. En iemand had het ook over wijn. Was dat antwoord trouwens al gegeven over nee, die wijn? Nee. Oké, nou, bij wijn is het zo. Alcohol, dat is CH3, CH2, OH. C, dat is koolstof. H, dat is waterstof. En O, dat is zuurstof. En die twee waterstofjes van die tweede C, die worden heel makkelijk vervangen door één zuurstofje. En dat zuurstof zorgt ervoor dat het dus geen alcohol meer is, maar dat het azijn is. Azijn, dat is CH3COOH. En dat ontstaat heel makkelijk. Dat is namelijk een... dus dat is gewoon puur natuur. Dus als je wijn lang genoeg bewaart, dan wordt het gewoon azijn. En dan kan je het gebruiken om zuurkool in te koken. Maar ik zou het niet meer drinken. Maar je hebt toch ook wijnen die je 150 jaar in een wijnkelder moet leggen, dat ze dan extra lekker worden? Ja, maar ja, die zijn niet voor niks zo alle Jezus duur, die wijn. Oh. Hè? Het zijn toch weer bepaalde stofjes natuurlijk. Hè? Je hebt wijn met veel looizuur erin, weinig looizuur erin. Je hebt allerlei soorten wijntjes natuurlijk. Hè? Ik weet niet precies hoe de moleculenstructuur van wijn verder is, wat er nog meer in zit. Maar ik weet wel, je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten. Je hebt ook wijntjes die juist gevaarlijk en giftig worden. Maar ja, meestal is het gewoon zo dat het azijn wordt. En dan kan je het gebruiken om eten te bereiden. En komt voor de rest geen kwaad. Oké. Okay. Nou, mooi. En dan nog, Michael, heel even. Want ik weet dat ik op zich een soort achterstand heb op natuurkundeniveau. Maar ja, dus zo'n molecuul heeft een bepaald aantal graden, een hoekje. Ja. Maar hoe worden het dan bloemen? Nou, die bloemen, als je die onder de microscoop legt, zie je gewoon dat het, dat die bloemen ontstaan door allerlei kristalvormen, zo hoekjes, zeg maar. En van afstand gezien, ja, dan worden het van die hele mooie vormen. En als water nou dezelfde vorm had gehad, hè, dus als CO2, koolstofdioxide, dan zou dat nooit kunnen ontstaan, die mooie vorm. Dan zou het alleen maar rechte lijnen zijn. Oké, maar omdat dus die hoekjes allemaal met hoekjesvormig tegen elkaar gaan, krijg je patroontjes. Ja, precies. En daardoor krijg je ook dat sneeuwvlokjes er zo prachtig uitzien onder een microscoop. Ja, dus het is al wat grappig dat dat dan toch wel ergens een beetje op elkaar lijkt. Ja. Ja. En dan nog even over Sergej. Ja. Dat katertje. Toevallig, ja, het is jammer dat Vladimir Poetin opeens zwaar begon te dementeren. Oh. In een of andere achterlijke oorlog begon. Oh. Want mijn vader en ik zouden toevallig, we hadden met elkaar afgesproken dat we naar, Rusland zouden gaan. Ja. En we zouden als eerste naar de Koerse Schorwal gaan. Dat is een prachtig natuurgebied trouwens. Dat ligt voor de helft in Rusland en voor de helft in Litouwen. Waar het ook niet meer zo gezellig is dan nu. Maar dat grenst dus aan de stad Zelenogradsk. En Zelenogradsk, dat is inderdaad een stad waar katten ontzettend goed worden verzorgd. Oh. En je hebt daar in het centrum van Zelenogradsk, heb je dus speciaal voor zwerfkatten, hebben die Russen daar een zogeheten kattenhotel in elkaar getimmerd van hout. Dat hebben ze heel knap gedaan. En inderdaad, al die poesjes, die hebben allemaal een mooi plekje kunnen vinden in dat kattenhotel. Want dat is best wel uitgebreid. En er staat ook een kattenvoerautomaat. En iedereen die daar langs loopt, die wordt geacht om een muntje in die automaat te gooien, een aantal roebel, om die... katten van eten te voorzien. En dat werkt al jaren en dag werkt dat heel erg goed. En waarschijnlijk is Sergej gewoon helaas weer een zwerfkatertje geworden. Oh. Maar als het goed is, wordt Sergej dus door de Russen wel heel goed opgevangen en zorgen die toch voor dat hij gewoon te eten heeft en onderdak. Oh, dat is wel heel fijn om te horen. Want Zelenogradsk is terecht onbekend. Dat het een van de... was trouwens er net ook op tv. Een van de katvriendelijkste steden. En sowieso hebben de Russen wel een kattencultus. Oekraïne zo trouwens. Die echt toch waar? Wel... Ja, je ziet toch... Nou, ik ben zelf zendamateur. En als je dan op QRZ.com kijkt als een zendamateur smoelenboek. dan zie je bijvoorbeeld ook heel veel Russische en Oekraïnse zendamateurs. Die hebben allemaal een poesje op de zendbak. Of op het toetsenbord liggen. Dat is hartstikke leuk. Oh. Maar spreek je dan ook Russen en Oekraïners via het centamateurschap? Ja, heel veel. En wat krijg je dan voor berichten door? Nou, je krijgt... eigenlijk spreek je vooral over met wat voor zendapparatuur werk je, wat voor antennes, hoe is het weer. Maar je gaat het nooit hebben over politieke dingen, want dat is gewoon internationale afspraak. Denk erom, als je het over politiek gaat hebben, dan krijg je toch een soort stamvorming. Dan kan je toch ruzie krijgen, weet je wel. Want sommigen zijn... Je hebt ze helaas die voor Poetin zijn. Dus, je hebt ook heel veel Russen. Die hebben een schurftekel aan Poetin. Alleen die durven dat niet te zeggen. Nee, is misschien ook onverstandig. Als je dat hardop zeggen, dan worden ze gewoon, zeker Kijk, als je het woordje wenen gebruikt of de oorlog, dan word je gewoon 15 jaar de bak ingesmeten. Dus er is een internationale afspraak. Denk om, nooit over politiek praten. Okay. Het gebeurt wel eens, maar eigenlijk wordt dat niet op prijs gesteld. En jij, Michael, gaat dus niet naar Rusland? Nee, zolang die achterlijke oorlog doorgaat niet. Maar ja, we zijn wel van plan, mijn vader ook. Die houdt ook wel van een beetje alternatieve vakantiebestemmingen. Mocht die oorlog ooit voorbij zijn en mocht het ooit weer leuk worden in Rusland, gaan we er zeker een keer naartoe. En dan ga je Sergei de Kat opzoeken. Nou ja, dat ligt wel in de planning. We gaan sowieso dat kattenhotel en de kattenvoerautomaat opzoeken in het centrum van Zelenogradsk. En het schijnt een hele leuke stad te zijn. En je hebt ook zo'nzelfde stad, een tweelingstad, die heet Svetlogorsk. En daar heb je ook allerlei kunstwerken. En je hebt er ook zelf standbeelden van katten. Dat heb je trouwens wel in meer Russische steden. Bijvoorbeeld ook in Siberië heb je een hele grote kat. Een hele grote stad. En die heet Human. En daar heb je ook allemaal standbeelden van katten. Oké, nou als het weer veilig is, dan ga jij voorop en daarna ga ik ook. Ja, zou ik doen. Want op zich, toen Rusland nog leuk was, was het echt leuk. Laat ik het zo zeggen. Dankjewel, hè. Dag, Michael. Hey, fijne weekend. Bye. Hetzelfde. Doeg. Linda. Hi, ik wil eerst zeggen, gelukkig nieuwjaar nog even allemaal. Ja, dus, dat kan echt niet meer, Linda. Ja, het is de 20ste. Ik was in Polen op vakantie. Nou, dat heb ik ook van tevoren verteld. Ik wil over het eigeel vertellen. Het eigeel, dat weet ik al jaren. Dat weet iedereen eigenlijk wel. Eigeel mag je niet elke dag eten, want dat is slecht voor je cholesterol. Maar je mag wel eiwit, of eigeel dan, hè. En maar eiwit mag je wel elke dag eten. Oké, maar eigeel, stel nou dat je een laag cholesterol hebt, dan moet je juist weer wel eigeel eten elke dag. Ja, maar het is gewoon heel slecht. En ook rauw niet. Als je een eitje kookt, dan moet je het dan wel goed dat het gaar is. En ook als je het bak, sommigen doen het ook pocheren of zo allemaal. Ja, je moet toch opletten dat het eigeel niet te dun is, want dat is toch ook niet goed. Oké. Oh. Dat is gewoon niet goed voor een mens. Dus, nou ja, dan kan er natuurlijk salmonella in zitten als je het rauw eet. Ja, het is gewoon niet goed. Dat is bij meerdere dingen. Je moet ook vaak heel veel dingen, ook als je groenten, moet je ook altijd afspoelen. Hè? Ja, dat is wel verstandig, ja. Ja. Want allemaal van de gif, allemaal wat ze bestrijden, allemaal de boeren en allemaal, de tuinders allemaal, dan in Westland overal. Dus, eieren ook goed afspoelen. Ja, nee, dus ja, en verder, was interessant. Die ene vorige man met dat biologie les hebben we gelijk gehad vannacht. Ja, we zijn lekker bezig weer. We zijn weer lekker op stoom. Nou, dankjewel, Linda. Ja, oké, fijne uitzending nog. Doei. Dag. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. Boiled or fried, I'm satisfied as long as I get my kiss. How do you like your toast in the morning? I like mine with a hug. Dark or light, the world's all right as long as I get my hug. I've got to have my love in AM. Oh, the rest of my day is positively mayhem. I'm a regular monster. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. Up or down, I'll never frown. Eggs can be almost bliss. Just as long as I get my kiss. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. I like mine with a kiss. Boiled or fried, I'm satisfied as long as I get my kiss. How do you like your toast in the morning? I like mine with a hug. I like mine with a hug. Dark or light, the world's all right as long as I get my hug. I've got to have my love in the AM. Oh, the rest of my day is positively mayhem. I'm a regular monster. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. I'll never frown. Eggs can be almost bliss, just as long as I get my kiss. Klinkt zo romantisch, How Do You Like Your Eggs in the Morning... van Dean Martin en Helen O'Connell. Maar ondertussen breekt er weer een discussie los. Want, zegt Meerdin, volgens mij is het inmiddels keihard ontkracht... dat eieren slecht voor het cholesterol zijn... En Sikbok die stuurt een berichtje die zegt... Salmonella zit op de buitenkant van een ei, niet in het ei geel. En H.J. die zegt ei geel of ei hoeft helemaal niet gestold te zijn. Je koopt namelijk gewoon gepasteuriseerd vloeibaar eigeel en eiwit in een pak. Dat is salmonella vrij. In een pak? Ja, het verbaast mij ook allemaal niks meer. Goed, dus de eierendiscussie is nog niet helemaal afgesloten. Wat nu gezonder is, eigeel of eiwit... en of het nou slecht voor je cholesterol is... en of er salmonella van te krijgen valt. Volgens mij moeten we echt dan iemand... die echt de actuele ei-situatie op zijn netvlies heeft. 0800-1121. Ik heb nog een enorme lijst met vragen openstaan. Dus ik vraag even specifiek, als je een antwoord weet, om nu te bellen. Want anders moeten we straks gaan haasten natuurlijk tegen het einde van het programma. Armando, die wil weten waarom er een houdbaarheidsdatum op zout zit. En waarom er geen houdbaarheidsdatum op zonnebrandcrème zit. Nou, ik kreeg net van zowel Paulien als van Rutger een berichtje. Die hebben allebei een houdbaarheidsdatum op hun zonnebrandcrème staan. Dus volgens mij kunnen we die vraag wel afstrepen. Ik denk dat het antwoord daarop dus is dat Armando oude zonnebrand heeft. Of een, weet ik veel, een of andere, ik wil zeggen oplichter, maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar iemand die besloten heeft om het er gewoon niet op te zetten. Ton, die wil graag weten wat het verschil is tussen spoken word en poëzie. Marco, goede vraag vind ik dit, maar ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Heeft het gewicht van flats en wolkenkrabbers in grote steden geen negatief effect op onze aardkorst? 0800-1121, als je daar een antwoord op hebt ook. Rob, die wil weten wat knof is... in knoflook. Dus eigenlijk, waarom noemen we knoflook knoflook? Carla, die vraagt zich af hoe vroeger kruiswoordpuzzels en doorlopers werden gemaakt, toen dat nog niet zo via de computer kon. Want het maken van zo'n puzzel is op zich ook weer een hele klus op zich natuurlijk. Dus weet iemand hoe die dingen vroeger gemaakt werden? En Jannes die wil graag weten waarom we in het weekend 's ochtends vroeg geen televisiejournaal hebben. 0800-1121 valt eigenlijk wel mee met alle vragen. Menno. Goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Hallo. Zeg het eens. Ja, het ging over poëzie en spoken word. Oh ja, jij had geappt. Ja, klopt. Ja, vertel. Nou, poëzie, dat heel simpel gezegd, verpakt dat de woorden wat mooier dan ze zijn. Dus daar wordt ook heel veel gezocht naar. Als je bijvoorbeeld een bal ziet. Waar denk je dan aan? Niet gewoon bal zeggen, maar probeer daar een soort metafoor voor te vinden. Mm-hmm. En spoken word, dat ligt veel dichterbij. Dus dat is eigenlijk heel simpel. Dat is het uitstorten van je hart. En dan geen mooie woorden, maar gewoon direct en treffend. Oké, okay, want ik dacht altijd dat spoken word eigenlijk gewoon uitgesproken poëzie was. Nee. Het zijn twee aparte stromingen. De meeste dichters die willen ook niks van spoken word weten. En de meeste spoken wordenaars die vinden poëzie maar een beetje hoogdravend gedoe. Oh, oké. Okay. Ja. Dus er zit een heel groot verschil tussen. Oké, okay, en jij bent dichter? Ja, maar ik heb geen hekel aan spoken word. Nee, om dat meteen maar even duidelijk te maken. Ja, precies. En wat dicht je dan? Ik dicht alles wat open is. Dus maar dat, dichten zijn ook meer gericht op de samenleving. En ja, eigenlijk dicht ik ook van, ik ben ook snel dichter. Ik zit heel veel op festivals met een typemachine. En dan dicht ik voor de mensen die daar aan de stand komen een gedicht op maat binnen 3 minuten. Dus dat. En ik speel ieder jaar op Oerol speel ik voorstellingen met gedichten en muzikanten. Wat leuk. Ja, zeker. En hoe wordt iemand dichter? Dat heeft verschillende redenen. Dat kan op verschillende manieren ontstaan. Bij mij is het gekomen als tiener. In plaats van een dagboek ging ik dingen in dichtvorm opschrijven. En dan ben ik altijd blijven doen. En want ik ken ook dichters die weten dan ook precies hoe het zit met een haiku of een... weet je, dat je ook nog 26 vormen van poëzie hebt. En dat moet dan technisch allemaal zoveel lettergrepen. En de derde zin moet een situatie uit het weer zijn. Ja. Doe je dat ook? Volg je ook al die regeltjes? Ja, je hebt twee heel veel soorten gedichten. Ja. Je hebt vrij dichten, dat betekent gewoon dat je lekker vrij bent. Mm-hmm. Maar je hebt inderdaad ook heel veel stijlen en vormen. En ik doe het allebei. Ik heb een boekje uitgebracht met een sonettencyclus. Dat zijn 15 sonetten. En die gingen allemaal over de Schelling. Haiku's heb ik toevallig gedaan met overleden van mijn stiefvader. Heb een haiku-boek gemaakt samen met de familie. Ja. Dus ik doe het eigenlijk allemaal. Ja. En ik geef ook workshops erin. Dus ja. Nou, wat leuk. En mogen we je naam weten? Dan kunnen we nu gaan zoeken natuurlijk. Ja, dat is Menno Smit. Oké, okay. Nou leuk Menno. Dankjewel dat je even appte. Graag gedaan. En succes met je programma. Ja, dankjewel. Ik ga je zoeken. Helemaal goed. Dit klinkt trouwens als een bedreiging. Dat is het niet hoor. Ja, precies. Dankjewel Menno. Nou, kom maar op hoor. Ja, hey, precies. Hoi. Niet bang. Hoi. Doeg. Hoi. Doeg. Ja, en dan zit ik toch nog met een aantal vragen waar niemand over belt en niemand over appt. Dus ik draag ze nog één keer voor. Want ik weet uit ervaring dat de mensen dan zitten te luisteren. Die denken, ja, ik weet dat wel, maar er belt vast al wel iemand anders over. Nou, in het geval van deze vragen dus niet. Dus mocht je het weten, waarom zit er een houdbaarheidsdatum op zout? Het was de vraag van Armando uit het begin van het programma. En dat is natuurlijk een goede vraag, want zout is iets wat soms echt al de stokoud is. Of zout oud, kun je dan eigenlijk zeggen. En dan heeft het natuurlijk geen zin om daar een houdbaarheidsdatum op te zetten. En als het nat wordt, dan maakt niet uit hoe oud zout is. Dan is het sowieso niet goed meer. Dus waarom zit daar een houdbaarheidsdatum op? Iemand die een beetje ervaring in de bouw heeft, kan misschien zijn licht nog laten schijnen op de vraag van Marco, ook een ontzettend goede vraag. Heeft het gewicht van wolkenkrabbers en flats in een grote stad, bijvoorbeeld New York of misschien ook Rotterdam, geen negatief effect op onze aardkorst? En die vraag van Carla, die heb ik ook nog steeds openstaan. En dan hoop ik toch echt dat iemand dat nog weet. Al kan ik me voorstellen dat het te lang geleden is. Maar die maakt heel graag doorlopers of andere puzzels, papieren puzzels. En die vraagt zich af hoe die vroeger, toen dat nog niet met de computer kon, hoe die dingen dan gemaakt werden. Is er iemand die weet hoe vroeger bijvoorbeeld een kruiswoordpuzzel gemaakt werd? 0800-1121. Spread love. De Lange was dat. 0800-1121. Als je weet hoe vroeger puzzels werden gemaakt... kruiswoordpuzzels, doorlopers, sudokus misschien zelfs. Hoe deden ze dat? Zat daar iemand hele dagen op te puzzelen? 0800-1121. Jannes die wil graag weten waarom het journaal in het weekend... pas na de ochtend begint. Hij zegt, hebben ze een burn-out op de redactie van het journaal? Dat ze in het weekend wat later moeten beginnen. 0800-1121. Ik zit nog steeds met die knof in mijn maag van Rob... die graag wil weten wat knof betekent in het woord knoflook. Nou, de hele eierendiscussie. Want ik krijg nu van mensen allemaal berichtjes... dat je daadwerkelijk van een ei wel salmonella kunt krijgen. Dus dat dat niet aan de buitenkant zit. Maar het kan natuurlijk zijn dat het aan de buitenkant zit... en dat het aan de binnenkant zit als het klaargemaakt wordt. 0800-1121. Het gewicht van flats en wolkenkrabbers, vraag van Marco. En de vraag van Armando over de houdbaarheidsdatum op zout. En toen zei ik, ja, als het nat wordt, of het dan voor of na de houdbaarheidsdatum is, maakt niet uit. Nou zegt hij, die stuurt een appje, die zegt, hoezo mag zout niet nat worden? Zeezout was al nat voor wij geboren waren. Ja, dat is waar. Je droogt het en je hebt zout. Ja, maar volgens mij als het bij mij in het potje zit en het is eenmaal nat... dan komt het er in ieder geval niet meer als gezellig zout uit. Dat is een beetje het probleem. Maar goed, er zit dus een houdbaarheidsdatum op zout. En waarom is dat? Want zout wordt op een gegeven moment niet meer goed. Volgens mij in ieder geval. 0800-1121. En we hebben nog even te gaan. Dus ook als je een nieuwe vraag wilt voorleggen aan iedereen die wakker is op dit moment... kun je bellen naar 0800-1121. Bakker Johan. Goedemorgen. Hallo. Mevrouw de Jong, ja. Zout heeft zeker een bepaalde houdbaarheidsdatum. Oh. Want op een gegeven moment wordt het zout laf. Laf? Laf. Flauw. Dan heb je eigenlijk steeds meer zout nodig om hetzelfde resultaat te krijgen. Niet waar. Wel waar. Dit heb ik nog nooit gehoord, Bakker Johan. En toch is het zo. En als je, wij gebruiken Jobrozo-zout, dan zijn we verplicht in de bakkerij voor brood. En er zit jodium in. En ja. Die hoeveelheid die je dan ongeveer gemiddeld pakt, een gemiddelde broodeter, dat is voldoende om een of andere keelziekte te voorkomen. Struma, ja. Struma is het. Oh. En ja, dat is bij wet geregeld. Maar het feit dat het gejodeerd is, dan leg je er ook meteen een houdbaarheidsdatum op. Want dat blijft niet eeuwig goed. Oh, dat is wel... Maar dat zit in je zout? Zit in het zout. Oh, dat het kan, hè? En wat je net aanhaalde, van zout mag niet nat worden... Mm-hmm. Heb jij er vroeger nooit gezien, misschien doen ze het nog wel... dat ze zout, een potje zout, en dan deden ze wat rijstkorrels in. Ja, en maar dat doe ik ook. Ja. Ja, nou, dan voorkom je... Dan kun je zout blijven strooien. Dan voorkom je dat het vochtig wordt. Dan krijg je één klomp. Ja, maar dan wist ik niet dat het op een gegeven moment laf werd. Lafzout. Ja. Ja, wow. Absoluut. Ja. Zeg, en Bakker Johan, weet jij ook niet iets over eieren? Ja. Want we komen er niet goed uit. Nee, maar verse eieren, dat heeft een bepaald risico. Dus wij hebben in de bakkerij, gebruiken we altijd gepasteuriseerd ei. En dat zijn pakken, en dan kan ik kiezen uit heel ei. Ja. Dus een mengsel van het wit en de dooier. Ja. Alleen de dooier of alleen het eiwit. Oh, dat is bewerkt. Ja, Dan zit het in het pak. Een houdbaarheidsdatum. Ja. Ja, maar van een ei weet ik wel dat het op een gegeven moment niet goed meer is. Ja. Nee. Ja. Ja. Ik zit even te kijken, want Cor dan... die stuurt mij nu een heel verhaal. Die krijgt dus gewoon last van zijn gewrichten als hij een tijdje geen eieren eet. Dat zou best kunnen, ik weet het niet. Dus is ook nog weer, ja. Ja, het zit vol goede aminozuren en goede cholesterol. Ja, en... maar eitjes in de week kan echt geen kwaad, echt niet. En Cor die eet zelfs het vliesje dat tussen het schil en het ei in zit, eet hij op. Ja, ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, maar nee, goed, misschien dat wij meer slijtage. Maar ik heb ook nog een vraag. Ja? Een paar weken, maanden terug is Karel van der Graaf overleden. Ja. Verdorie, die had ik in de jaren 70, had hij samen met Ton Blom. Ja. En nog iemand, maar die naam ben ik kwijt, had hij een radioprogramma en er kwam op de vrijdagnacht, vrijdag op zaterdag op de radio van 12, meen ik, van 12 tot 2. En dat heette Radio Pandora. Ja. En die reden rond in een bus en die, ja, die kwamen op de gekste plekken en die kwamen ook... hadden ze regelmatig contact met een bakker uit Rosmalen, maar ik ben zijn naam kwijt. Dat was Radio Pandora. Ja. Tom Blom en Karel van der Graaf en nog iemand. En die derde, die ben ik kwijt. En dat is je vraag. Wie was die derde? Die derde. Okay. En dat was een hartstikke leuk programma. Oké. Okay. Wat was er dan zo leuk aan, behalve dat ze een bakker in de uitzending hadden? Nou, dat is sowieso ontzettend leuk. Ja, dat is al een pluspunt natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Nee, die kwamen op de gekste plekken. Die maakten contact. En dan reden ze weer even verder. En dan kwamen ze in een of ander centrum van stad, dorpje of wat dan ook. Ja, die kwamen overal. En hadden hele leuke verhalen. Het was echt een verrassing. Echt een doos van Pandora. Ja, dat is dus een verrassing. Ja, dat moet iets... En dat was Tom Blom. En dat was niet Tom Blomberg. Nee, Tom Blom. Tom Blom was een andere Tom Blom. Ja. Tom Blom en Karel van der Graaf. Ja. En nog iemand. Oké. 0800... Met z'n drie. 1121. Nou, ik denk dat dat gaat lukken, Bakker Johan. Kan bijna niet anders. Was rond 75, 76, 77. In die tijd. Oké, 75, 76, 77. 0800 1121. Nou, dan kan ik in ieder geval het zout ook weer afstrepen. Dankjewel. Oké, fijn weekend. Doeg. Doeg, Bakker Johan. Walter. Hallo. Hi, Walter. Een van je grootste fans uit Beverwijk. Ah. Die. Ik had nog een opmerking over zout. Ja. De Romeinen, dat is heel lang geleden, die ja, betaalden hun soldaten uit in zout. En daar komt ons woord vandaan, van soldij. Daar zit zout in. Echt waar? En salaris, daar zit ook zout in. Zo lang is dat al geleden. Ja, nou ja, dit gaat bij mij ergens een lichtje branden, ja. En de hele Middellandse Zee is een paar keer open en dicht gegaan bij, even kijken hoor, een stukje van zo, Spanje ook weer, Gibraltar. En toen is de Middellandse Zee een paar keer opgedroogd. Oh. En weer open gegaan. Okay. En daardoor liggen er fossiele zoutlagen onder Sicilië, onder andere. Okay. En die zoutlagen, daar wordt zout in gemijnd. En die zoutlagen zijn zelfs zo groot en zo dik dat de Italianen daar ondergronds een kerk, een kathedraal in hebben uitgehouden. Hoe komt het dat jij zoveel van zout weet? Ik hou van pittig eten. Van pittig. Ik hou van zout, dus ik heb me erin verdiept. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik heb een BBC-documentaire. En die gaat over de zee. En een van... Een onderdeel van die documentaire gaat over het opdrogen van de Middellandse Zee toen die dichtging bij Gibraltar. Ja. En daarna weer openging. Ja. En dat is een gigantische waterval geweest. Groter dan de Niagara waterval. Oh. Nou. Want op een gegeven moment ging het weer open en stroomde niet weer vol. Ja, Nou ja, ja, dat kan. En dat uiteindelijk zit jij dan gewoon midden in de nacht over zout te vertellen. Het kan allemaal gebeuren. Nou, dank je wel, hè, Walter. Dank je wel. Goed. Jij ook. Doeg. Ja, 0800-1121. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Zitten we hier in het oude standhuis, wat je vertelt had een nuchtere man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele standhuis, maakte me toch al niet uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vak. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Troostige plekken die je bij moet hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met docking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier. Bluff samen met Gijke Arnaert en Zoute Landen. Eens even kijken. Ja, dat betekent dat ik nog steeds geen antwoord heb gekregen op de vraag van Marco. Heeft het gewicht van flats en wolkenkrabbers geen negatieve effecten op onze aardkorst? En ik ben zelf zo benieuwd naar het antwoord. Dus mocht je een beetje bouwkundig onderlegd zijn, bel dan eventjes met 0800-1121. Carla, die belde over de puzzels. Die maakt graag kruiswoordpuzzels en doorlopers, maar wil heel graag weten hoe die dingen vroeger gemaakt werden. Nu kan ik me voorstellen dat dat met de computer gaat. Maar vroeger moest je dat natuurlijk allemaal uitzitten rekenen, dat al die woordjes in dezelfde puzzel pasten. Dus hoe gebeurde dat vroeger? 0800-1121. Rob, die wil graag weten wat knof in het woord knoflook betekent. We hebben al gehoord dat het in in het Duits knoppen is met een B. Dus ja, heeft het dan iets met knopjes te maken? 0800-1121. Jannes die wil graag weten waarom het televisiejournaal in het weekend niet als ochtends is. En bakker Johan die is op zoek naar de derde presentator van het programma Radio Pandora. Begin jaren 70, Karel van der Graaf, Tom Blom en nog een derde naam. En die derde naam die zoeken we dus. 0800-1121. Verder kun je natuurlijk als je wil altijd nog een vraag stellen. En ik heb een cryptogram voor je. En de cryptogram die luidt vandaag als volgt. Eens even kijken. Bij Filip en Maarten wordt er van je verwacht dat je dit bent. Vier letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En mocht je het weten, kun je nu bellen naar 0800-1121. Nou heet ik Astrid, maar heb ik ook Astrid aan de telefoon? Ja, ik spreek met Astrid. Hallo Astrid. Ja, en Frans is er ook bij. Dag Astrid en Frans. Hallo. Hallo, zeg het eens. Nou, wij hadden eigenlijk een uitdaging. Oh. Voor de mensen die... eigenlijk is het een vraag, want je moet eigenlijk een vraag stellen. Zou iemand geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld jullie ook, om in plaats van een dagbesteding, nachtbesteding, en dan pietjes bakken in de studio? Wat? Ja. Pietjes bakken in de studio. Maar pietjes, dat zijn toch luizen? Nee hoor, dat is een oud Vlaams caféspel. Pietjes bakken. Ja, in plaats van een dagbesteding, een nachtbesteding. Ja. Voor mensen die misschien een beetje warrig zijn met al hun vragen of zo. Ja, ja. En dan hebben ze een nachtbesteding. Om te gaan pietjes bakken. Een keer in jullie programma. Maar wat is pietjes bakken? Ja, dan moet je echt gewoon googlen, want het is veel te ingewikkeld even om uit te leggen. Maar ik heb wel een... we hebben geen beeld erbij, hè? Ja, maar ik ga niet googlen. We kunnen niet tegen mensen zeggen dat ze moeten gaan googlen. Mensen liggen in bed, mensen zitten in de auto. Nee, dat snap ik, maar jullie. Ja, moet ik gaan zitten googlen? Ja, pietjes bakken. Ja, zo werkt het niet. Je moet het me wel uitleggen, Astrid. Nou, het is een oud Vlaams caféspel. Er is ook een speciale pietjesbak. Je kan er bij meer mensen spelen. En je hebt 3 dobbelstenen nodig. Ja, en een pietjesbak. Ik kan het je niet laten zien. Ja, nee, maar denk er even over na. Kom ik na het nieuws even bij je terug voor het pietjesbakken. Ja. Ja. En ik heb Samen Max. NPO Radio 1. 5:00, Annette Schut met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft 3 raketten van de Houthis onschadelijk gemaakt. Het gaat volgens de VS om raketten die klaar stonden om afgevuurd te worden in de Rode Zee. Volgens Amerika vormden de raketten in Jemen een onmiddellijk gevaar. De rebellengroep schoot de laatste tijd vaker op schepen in de Rode Zee, naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen. Honderden betogers hebben actie gevoerd bij het huis van de Israëlische premier Netanyahu. Ze eisen dat alle gijzelaars die nu nog in Gaza zijn onmiddellijk worden vrijgelaten. Onder de deelnemers waren ook naasten van mensen die op 7 oktober zijn ontvoerd door Hamas. Politie heeft de betogers tot ongeveer 100 meter van de woning laten komen. De Amerikaanse politica Nikki Haley is niet van plan om de running mate te worden van oud-president Trump. Dat zei de voormalig VN-ambassadeur volgens Amerikaanse media in gesprek met kiezers. Haley wil zelf presidentskandidaat worden en zegt het niet te zien zitten tweede viool te spelen. De kans lijkt ook klein dat Trump haar zou willen als vicepremier. Eerder zei hij Haley niet geschikt te vinden als president, als kind van Indiase immigranten. Nikki Haley is de enige vrouwelijke kandidaat namens de Republikeinse Partij. Bij een ongeluk op de A58 is een dode gevallen. Het gebeurde tussen Rukve en Roosendaal-Oost. Ook raakten meerdere mensen gewond. De snelweg is vanwege de afhandeling van het ongeluk nog dicht. Naar verwachting gaat de weg over ongeveer een uur weer open, zegt Rijkswaterstaat. Wat er precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vanochtend af. Het blijft ook de rest van de dag droog. Het wordt 1 graad in het zuiden en 4 tot 6 graden in het Waddengebied. Vanwege de wind voelt het kouder aan vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Met nog een paar vragen die niet beantwoord zijn, maar waar ik echt al meerdere keren voor opgeroepen heb. Dus ik begin toch een beetje te vrezen dat we geen antwoord vinden. Mocht je dan ook een beetje kunnen helpen, pak dan nu de telefoon en bel 0800-1121. Of mail me even op nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt ook een appje sturen via de NPO Radio 1-app. En je kunt via X een antwoord geven. Nee, via X doen we eigenlijk niet meer zoveel. Daar is het namelijk zo rustig steeds. Dus via Facebook kun je een antwoord geven. En had ik al gezegd dat je kunt mailen? nachtzuster@omroepmax.nl. Die vraag van Marco over het gewicht van grote gebouwen in grote steden. Heeft dat geen effect op onze aarde? Knoflook, waarom zit daar het woord knof in? Waar komt dat vandaan? En hoe werden vroeger kruiswoordpuzzels gemaakt? Jannes wil weten waarom er in het weekend 's ochtends geen televisiejournaal is bij de publieke omroep. En Bakker Johan die wilde graag weten wie de derde presentator was van Radio Pandora in de jaren 70. Karel van der Graaf, Tom Blom en een derde persoon presenteerde dat, vertelde hij. En dan was ik net in gesprek met mijn naamgenoot Astrid. Die wilde graag in dit programma ook gaan pietjes bakken, het spel. En die moet me nog even uitleggen wat voor spel dat dan is. Nou, dat horen we dan, hoop ik, zo meteen. Eerst even muziek van Chris Isaak in dit geval. En over spelletjes gesproken. Je kunt dus nog bellen met de oplossing van het cryptogram. Bij Filip en Maarten wordt er van je verwacht dat je dit bent. 4 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. 0800-1121. En we hebben nog een uur, hè, dus mocht je nog rondlopen met een nieuwe vraag, dan kun je die ook gewoon doorgeven. Ook via 0800-1121. Chris Isaak dan nu. And Wicked Game. The world was on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Chris Isaak hoorde je en zijn Wicked Game. Astrid, ben je er nog? Ja, ik ben er zeker nog. Oké, kun je inmiddels mij uitleggen wat pietjesbakken is? Je hebt een bak en 3 dobbelstenen, dat vertelde je net. Mm-hmm. Ja. Nou, dus de bak is, de doorsnee is 45 centimeter ongeveer. Ja. Hij heeft 8 hoeken. Oh, 45 centimeter is groot. Dus groter, je kan met 8 mensen spelen. Maar wacht. Waar haal je een pietjesbakbak? Ja, niet in Nederland, in België. Oké, in België kun je gewoon... Ik kom nogal veel in België. Ik heb daar leren pietjes bakken, echt in een café. Okay, en ik heb het eigenlijk België mee naar Brabant genomen. Okay. En ja. Ik denk dat er nou tegenwoordig, dat is mijn schuld, in Brabant meer pietjes gebakken worden als in België zelf. Dat is wel leuk. Maar je kunt dus in België kun je een pietjesbakbak kopen. Ja, en over het algemeen in Belgisch Limburg heeft bijna elk café een pietjesbak. Oké, ja. Nou, je kan het met 8 man spelen, maar ook met z'n tweeën. Mm-hmm, mm-hmm. Er ligt een soort kunstgrasveldje in. Oftewel, ja, het ziet er een beetje uit als een... biljartlaken. Ja. En die bak is ongeveer dan 6 centimeter diep. En daar zit een rand op. En die is ongeveer 3 centimeter. En dan het enige wat je nodig hebt is 3 dobbelstenen. De spelregels moet je uit je hoofd kennen, maar dat moet je echt gewoon ter plekke eigenlijk uitleggen. Dat is te ingewikkeld, denk ik, voor jullie radioprogramma nu. Oké. Okay. En krijt. Dus je vinkt. En ja, je vinkt af, daar heb je krijt voor nodig. Jammer dat er geen videoconnectie is, anders had ik het beter kunnen laten zien. Ja, maar dan snappen de mensen het nog steeds niet. Want het is op zich maken we dit radioprogramma voor alle mensen die nu meeluisteren. Hè? Dus die moeten hier toch een beeld van krijgen op een of andere manier. Dus, maar je hebt dus een bak met 8 kanten, 3 dobbelstenen. Ja. En stel dat wij met z'n drieën spelen, jij, Frans en ik, dan gooien we om de beurt. Ja, je hebt per worp mag je 3 keer. Dus iemand begint, die mag 3 keer gooien, maar dat hoeft niet. Oké. Okay. Als de eerste die begint 3 keer gooit, ja, dan moet de rest volgen. Oké. Okay. En wie de hoogste ogen gooit, als het ware, die mag van die... Dus ja, een vinkje, dus 3 hoekjes, die doe je met krijt op de rand. Ja. En dan mag je een stukje wegvegen. Dus wie het eerst die 3 vinkjes weg heeft, krijgt een winnaarstreepje. Van tevoren spreek je wel af tot hoeveel... streepjes je speelt. Ja. Ja, precies. Ja. Maar ja, dat is lastig uitleggen zo. Ja, maar... Zonder beeld erbij, eigenlijk. Ja. Maar... Sowieso, ook al zou het niks worden. Uh-huh. Een aanrader, zoek het op mensen, radioluisteraars. Pietjesbakken, therapeutisch pietjesbakken. Maar waarom is die bak 8-kantig? Nou, omdat je kan met 8 man spelen. En dat gebeurt ook. Dan ziet iedereen aan zijn eigen kant. Oké. Ja, iedereen heeft zijn eigen kant. En die kant is ongeveer. We hebben het net allemaal opgemeten. We hebben het allemaal opgemeten. Ja, je zit er 45. Dat is ongeveer 15 centimeter dat je hebt om je, ja, je krijtstreepjes te zetten en af te vinken. Ja, ja, oké. En nou snap ik dat jij zo'n beetje de pietjesbakambassadeur van Nederland bent. Ja, ik niet alleen hoor. Jij en Frans? Heel Veldhoven en omstreken en Eindhoven en zo. Oké. Okay. Maar daar gaat het niet over uit. Maar het leuke is, ja, als je echt, als er even iets dwars zit of whatever, dan is het heel erg cool om pietjes te bakken. Want ik merk sommige mensen die weten het allemaal even niet s'nachts. Mm-hmm. Ja, daarom noemen wij het ook therapeutisch pietjes bakken. Dan ben ik gewoon daarmee bezig. Ja, en, dan verzet je gedachten. Ja, dat is echt. Ja. Ik denk dat voor sommige luisteraars misschien best wel heel fijn is. Maar ja, je kan niet in je eentje pietjes bakken. Nee, je kan het wel met z'n tweeën. Oké, okay. Ja. Maar ja, met z'n tweeën of met z'n achten. Oké. Okay. En jouw idee was dan om... Ja, wij wouden eigenlijk vragen om in de studio, ja, met jullie crew en dan mensen die uitermate geschikt zijn, die een nachtbesteding nodig hebben, of ja, kunnen aanschuiven dan. En gaan pietjes bakken? Ja. En wanneer moet dat dan? Nou, wanneer het jullie uitkomt, volgende week. Nou ja, dat moet dan maar. Ja, dat is leuk. En ja, dat is top. Dan komen we naar Hilversum, denk ik, hè? En dan kom jij met Frans en dan kom je tijdens de uitzending, dan kom je midden in de nacht helemaal deze kant op met je pietjesbak? Tuurlijk. Dat doen we gewoon. Dat gaan we regelen. Ja. Ja, want Dus dan zijn wij met z'n tweeën, maar ik moet dan wel weten met hoeveel de rest is. Ja. Nou, want dan kunnen we misschien eventueel ook nog iemand meenemen die Bob. Oh ja, ja. Ja, nou ja, kijk, ik ben hier natuurlijk en de portier is hier, maar de portier moet de telefoon opnemen, dus die kan niet meedoen. Want er moet ook iemand, ik bedoel het programma, we moeten wel doorgaan natuurlijk ondertussen. Nee, dat snap ik, tuurlijk. Dus... En degene die te straks de telefoon opnam... Ja, dat is de portier. Is dat een portier? Of wat grappig. Echt, dus dan... Maar weet je wat helemaal een grap is? Ik heb eigenlijk nooit echt geluisterd naar jullie radioprogramma. Dus we waren aan pietjes bakken. Ja. En ik dacht van, even geen zin in die internetgedoe. We zetten gewoon ouderwets de radio aan met antenne. En zo kwamen wij dus op jullie. En dat was eigenlijk heel leuk. En zo kom je op de leuke... Ja, het is ook inspirerend. Ja, ik merk het. Goed, dus, maar dan zullen we dan zeggen... Even kijken, dus dan kom jij met Frans... en dan op zich ja, hebben wij komen met z'n drieën spelen dan. Ja, dus dan hebben we al vier mensen... Ja, Want dan spelen wij met vieren en dan nodigen jullie nog vier mensen uit. Nog vier? Dat wordt wel een hele toestand. Nou, we kijken even hoeveel mensen interesse hebben. Ja. Om hier dan, volgende week moeten ze dan om 14:00 in Hilversum in de studio zijn. Als je mee wil doen met pietjes bakken. En dan kunnen er dus vier mensen bij. En die kunnen een... hoe zullen we dat eens doen? Doe maar een mailtje sturen als je mee wil doen. Dus dat is nachtzuster@omroepmax.nl. Dus als je hier volgende week kunt zijn om 14:00 s'nachts... Dat kan toch niemand? Wie komt er nou? Nou goed. Als je hier volgende week mee wil doen met pietjes bakken om 14:00 s'nachts... moet je even een mailtje sturen. nachtzuster@omroepmax.nl. Als ik niet reageer, dan is het in de spam of heb ik het niet gekregen. Als ik wel reageer, dan word je of uitgenodigd of afgezegd. Want stel nu dat er 720 mensen reageren, dan kies ik er gewoon vier. En dan gaan we, geef ik je nu even aan de portier voor het adres en zo. En dan zie ik jou, Astrid, met Frans hier volgende week om 14:00. Dan doen we eerst even gewoon de opening van het programma en één of twee vragen en antwoorden. En tussendoor gaan we dan pietjes bakken. Ja, super. Ja, waarom ook niet? Goed, nou, dan wat haal ik me nu weer op de hals. Leuk, tot volgende week, Astrid. Ja, wij zijn ook echt heel erg gezellig ook nog. Dat is natuurlijk, dat ga ik wel vanuit. Ja, maar jij hebt ook wel leuke humor, daar heb ik al aan moeten. Oh, gelukkig. Ja, nee, dat het hier niet een beetje doodbloed... dat we hier vol ellende zitten te pietjes bakken. Dus het wordt wel leuk. Ja. Oké. Okay. Ja, tussendoor... Nee, daar ben ik niet bang voor, maar daar gaat wel... Ja, zeker. Absoluut. Tussendoor moeten er dus gewoon ook vragen en antwoorden aan bod komen. Hè? Want mensen willen natuurlijk snap ik, wel... Snap ik, dan zijn wij stil. En dan gooien we niet, want dat maakt herrie. Kijk, ik gooi nu even met de drie dobbelstenen. Ja, dat kan niet als jij met mensen aan de telefoon hebt. Dat begrijpen wij. Oké, okay, we bakken er wat van. Ja. Nou, tot volgende week, Astrid. Ja, en ik blijf aan de lijn. Goed zo. Doeg. Oké, doei. Tot ziens. Dag, tot snel. Dag. Ja, tot snel. Tot volgende week dus. Dus als je mee wilt doen, nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. John. Hoi, Astrid. Hallo. Hoi. Ik heb antwoorden en de oplossing. Goed zo. Vertel. Wat wil je de eerste horen? Oh, maar je mag niet de oplossing van de crypto geven, hè? Oh. Nee, dat mag niet. Als je al hing voor een antwoord... en je hebt niet speciaal gebeld met de oplossing van het cryptogram... dan mag dat niet. Dat is namelijk niet eerlijk voor de mensen die dan, zeg maar... Nee, klopt, maar vaak kom ik dan gewoon... wil ik de oplossing, maar dan kom ik niet door. Nee, maar dat is eigenlijk... het cryptogram oplossen is maar eigenlijk maar 200ste van het spel... 98% is door die telefooncentrale heen komen... met de oplossing van het cryptogram. Ja, dus dat is. Dus ik wil helaas alleen antwoorden van je horen. Nou, van Knoflo. Ja. Knoflo komt van knoploog, knop. Ja. Duits. Tuit? Dat is, ja, het Duitse knoploog. Oh, het Duitse knop. Ja, maar wat is dan knoop? Knop, dat is knop. Oké. Oh. Gewoon een knoflook is een knop. Want je hebt look, bieslook, daslook. Ja. En dat is dan knoflook, knoplook. Look van een... Ja, want ik krijg namelijk, ik vond het ook wel mooi klinken van Menno. Die zegt, oorspronkelijk was het klooflook. Dus de kloven tussen de partjes. Ja, ze kun je het ook interpreteren. En in het Engels is het ook a clove of garlic. Oké, officieel helemaal hele woord wel, ja. Ja. Ja. Ja, dat zijn interpretaties en taalverbasteringen natuurlijk. Ja. Ja, nou ja, dus het kan een knop zijn en het kan een kloof zijn. Ergens, een van die twee is verbasterd tot... Met overdragen van betekenis en verhalen. Het tweede antwoord over die wolkenkrabbers, het gewicht. Ja. Laat staan dat een grote wolkenkrabber 100 miljoen kilo weegt. Maar continenten wegen wel triljoenen kilo's. En dat is alleen de bovenste aardkorst die beweegt. Maar zo'n gebouw, alleen het fundament is bepalend. Staat er op rotsen, op kleigrond of op zandgrond? Dat zou enige invloed kunnen hebben. Ja. Verder niet. Ja, want even kijken, dan ga ik dus weer eventjes naar mijn appjes. Want het is Shira, die wist het antwoord niet. Maar die zegt in ieder geval New York, Manhattan... dat staat op een rotsmassa. Ja, klopt. Ja, dus daar is wel over nagedacht... voordat ze die verschrikkelijke dikke gebouwen neer gaan zetten. Ze breken eigenlijk wel het gewicht en dergelijke. Ja. Ja, daar wordt wel over nagedacht. In de regel, ketels worden toch altijd wel eens fout... of dat de grond door een aanbeving wel aangedaan is... ja, dan stort het alsnog wel in, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik wou nog even, er was over het zoutverhaal... en dan vertelde je meneer van... dat de Middellandse Zee een tijd droog was... en bij Gibraltar weer zo'n waterval kwam... enorme water. Ja, ja. Ook kwam. Nou, we denken aan het Mozesverhaal. Ja, ja, inderdaad. Ja. Zoals ook Jezus op water liep, waarschijnlijk heeft het dan gevroren en een paar dagen daarna gedooid. Heeft hij gewoon over ijs gelopen, van kijk wat ik kan. Ja, nee, ik snap het. Ja. Dat kwam even los. Ja. Maar dat waren de antwoorden in ieder geval. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja, ja, sorry dat je niet cryptobestendig bent. Ja. Ja. Of ik zou weer opnieuw moeten bellen. Ja, als je opnieuw belt, dan maak je kans. Want ik geloof dat degene die met het antwoord klaar hing... die speciaal, die heeft opgehangen. Oké, dan ga ik nu weer bellen. Oh ja, oh nee, hoeft niet, John, want ze hangt weer. Ze belt net weer terug. Ja. Oh, wat een toestand soms met die telefoonlijnen. Ja, goed zo. Nou, dankjewel, Sean. Goed afschrift. Doeg. Doeg. Charlotte. Ja, goedemorgen, Astrid. Hi, Charlotte. Ik kwam even met de uitleg over het woord knoflook. Ja, vertel. Nou, weet je, het woord knof komt van het woord klof. En klof komt weer van het woord kloven. En wat bedoelt men daarmee? Dat bedoelt men de ruimte tussen de tenen van de knoflook. Hè? Dat zijn dus kloofjes. Ja. Maar omdat het zo moeilijk uit te spreken woord is, kloflook, heeft men er knof van gemaakt. Maar dat is dus eigenlijk, dat woord knof betekent dus niets. Maar dat is gewoon ontstaan ter vergemakkelijking van het woord. Maar het is dus eigenlijk, officieel zou het dus kloflook heten. Maar ja, dat is eigenlijk, nou, daar ga je bijna van stotteren. Ja. Het is bijna niet uitspreken. En het woordje look, dat betekent, look is afkomstig van een bol, een ui, een bolgewas. En zoals bieslook en knoflook, dat zijn dus eigenlijk een aanduiding van een bolgewas. Het heeft dus ook niets te maken met ui. Alleen bijvoorbeeld in België gebruikt men het woord look wel ter aanduiding van ui. Maar dat is het eigenlijk ook weer niet. En look is dus gewoon het soort bolgewas. En dat knof is eigenlijk klof. Maar omdat het zo moeilijk uit te spreken is, heeft men er knof van gemaakt. Maar klof komt weer van het woord kloven. En eigenlijk komt dat weer van het Engels, van to clove. En in Engeland zegt men dan weer garlic. Ja. Ga zo maar door. Een kloof of garlic. Maar het grappige is dat als je hoort dat ze in Duitsland dus knoplauch zeggen tegen knoflook, dan denk je van ja, dan daar hebben wij het van afgehaald. Maar in die tijd kon het natuurlijk ook andersom zijn, dat die Duitsers weer van ons knoflook weer knoplauch gemaakt hebben. Ja, maar ja, wat die Duitsers allemaal... Ja, zullen we die gewoon links laten liggen of rechts? We laten de Duitsers in dit geval gewoon rechts liggen en we houden het nu even op het kloofloop. Nee, we laten die Duitsers links liggen. Nee, dat kan niet. Dat is, dan liggen ze in de Noordzee, dus we moeten ze rechts laten liggen. Oké. Ik zeg verder dan maar niets meer. Leg ze waar je ze hebben wil. Maar in ieder geval klooflauw. Ik wel loog. Zo met dat... Nou ja, gewoon. Ter vergemakkeling is het knof geworden. Dankjewel, Charlotte. Fijn. Graag gedaan, Astrid. Goeienacht. Doeg. Oké, dag. Doeg. Dini? Ja, Astrid. Waar was je nou, Dini? Nou, mijn ene telefoon was uitgeput. Oh ja, ja dat heb je soms. Pakken. Ja, mijn telefoon is ook wel eens uitgeput. Ja. Ja. Nou ja, dus beter dan wanneer je zelf uitgeput bent. Dat is waar, beter je telefoon dan jijzelf. Eens eventjes kijken, want jij wist het antwoord op het cryptogram. En de opgave was vandaag bij Filip en Maarten wordt er van je verwacht dat je dit bent. 4 letters, wat is het antwoord? Slim. Ja, en hoe wist je dat? Nou ja, als je die twee mannen noemt, en ik kijk altijd naar de slimste mens, dus die schoot onmiddellijk in mijn hoofd, slim, ja. 4 ja. letters. Ja, nee ja, inderdaad, je moet slim zijn om deze crypto te ontmantelen, maar je moet ook slim zijn om mee te doen aan de slimste mens. Wordt weer ontzettend goed bekeken, komende week de finale week en de oplossing. Ja, dus de oplossing van het cryptogram was vannacht ook slim. Dat betekent, Dini, wat is je achternaam? Kraamwinkel. En waar woon je? In Amsterdam. Nou, dan betekent dat jij jezelf de hele week de winnaar van het cryptogram kunt noemen van Nachtzuster op NPO Radio 1 van Omroep Max. En er komt een envelopje naar Amsterdam. Ja. Dit wordt me het weekje wel. Ja, het is heel mooi, want ik was net 2 minuten wakker. Kijk. En En ik kwam zomaar doorheen met de telefoon. Dat is ook wel een wonder bij jullie. Nou, dat is inderdaad... Kijk, ik zei al, dat is voor 98% is het winnen geblazen... als je erdoor weet te komen. Dus ja, ja. Nou, het had gelukt dus. Hartstikke goed gedaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En geniet van het envelopje met spul erin. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Leuk hoor, wel bedankt. En ik slaap meestal gelukkig in de nacht. Oh. Maar ik vind het een erg leuk programma en het is fijn dat Max het destijds overgenomen heeft. Ja, we gaan even nu terug in de tijd, 13,5 jaar, maar ik ben het wel met je eens. Nou ja, als je weet hoe mijn leeftijd is, dan is dat nog niet eens een lange periode. Nou, hoeveel jaar ben je, Dini? 95. 95? Ja. Dan ben je bijna 100. Ja, inderdaad. Dat is wel leuk, want dan ben je van de... Ben je dan van, eens even kijken... 1928. Dus ik heb de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. En dan was je ook inderdaad een tiener in de Tweede Wereldoorlog. En dat was een hele ontvankelijke periode als je puber bent. Mm-hmm. Ja. Dus het heeft wel enorme indruk gemaakt, hoor, die Tweede Wereldoorlog. Ja, en ik vind het altijd een beetje, dat merk je nu ook met 4 mei... dat er zijn steeds minder mensen die bewust die oorlog hebben meegemaakt. Ja. Dus ik ben altijd blij als ik dan iemand spreek die daar nog iets over kan vertellen. Ja. Want laten we wel wezen, we moeten niet vergeten dat we dat nooit weer willen. Absoluut. En ja, het is helaas nu dat het in de wereld weer zo'n ellendige toestand is, hè? Mm. Maar, Dini, laten we niet vergeten dat in de wereld je soms ook gewoon zomaar op een willekeurige vrijdagnacht een prijsje kunt winnen met slim roepen op de radio. Absoluut. Er zijn ook een heleboel leuke dingen. Ja, ja. En ik ben blij. Ik heb vorige keer ook even in kunnen spreken. Toen ging het over het middelpunt van een cirkel stilstaat of draait. Ja, ja. En toen heb ik eigenlijk jou niet een goed antwoord gegeven. Oh. Ja, ik had wel een goed antwoord. Maar je vroeg, heb je dat op school geleerd? Ja. Maar de school is zo ver van mij verwijderd, zou ik maar zeggen. Nou, wat is nou een jaar of 90? Ja. Maar Dini, dan heb ik dus vannacht in de uitzending iemand van 8 gesproken en iemand van 95. Ik vind zelf dat ik lekker bezig ben met het bereiken van een grote doelgroep. Nou, zeg, zo is het hoor. Ja. Nou, ik heb het gemist. Iemand van 8, wat leuk. Ja. Ja. Nou, fijn dat je er was en veel plezier met het prijsje. En tot een volgende keer, Dini. Dankjewel. Goed. Doeg. Gert-Jan. Ja, ik kom nog eventjes naar voren in dit laatste uur van het nachtprogramma. Ja. Om nog even een toelichting te geven op het zoutverhaal. Oh. Ja. Je klinkt ook een beetje teleurgesteld. Nee, ik heb nog wel iets extra's te melden. Oh. Het Franse woord voor zout is sal. Ja. En het ambtelijke inkomen van ambtenaren is salaris. Ja. Dat is ook afgeleid van belasting op zout. En het belangrijkste wat ik eigenlijk wilde melden... dat de onafhankelijkheid van Brits-Indië... is begonnen met een zoutmars van Mahatma Gandhi... die de belasting op zout, voor wat werd geheven door de Britten... in het toenmalige Brits-Indië... daar had hij bezwaar tegen. En die heeft toen de zogenaamde zoutmars... Als aanleiding gegeven om de Hindoestaanse Britse onafhankelijkheid van India te realiseren. En dat is dan is het woordje zout niet alleen maar een chemisch product. Mm-hmm. Het heeft ook een maatschappelijke... geschiedenis. Ja, precies. Ja, en ja. De zoutmars van Mahatma Gandhi is de aanleiding geweest tot de onafhankelijkheid van het toenmalige Brits-Indië. Met de scheiding van Pakistan en India. En dat is even wat meer dan alleen maar een chemische formule van ja. het zout. Maar ja, we weten nog steeds niet waarom er een houdbaarheidsdatum op zout zit. Nee, maar het heeft dus ook een maatschappelijke politieke invulling... om de belasting op zout, dat gaat ook echt terug in Europa... voor de Lüneburger Heide en noem maar op. Mm-hmm. Dat is een ander verhaal, maar het zoutverhaal... daar zit ook een politiek element in. En dat wilde ik gewoon even melden. Staat genoteerd, Gert-Jan, dank je wel. Tot de volgende keer. Dank je, dag. Oké. Okay. Dag. Zit ik nog met die kruiswoordpuzzels in mijn maag, hè? Dus mocht jij weten hoe die vroeger gemaakt werden... of als je weet waarom we in het weekend 's ochtends geen tv-journaal hebben... 0800-1121. I like the things that you hate, and you hate the things that I like, and it hurts. Sometimes it's better to lie, but sometimes it's better to lie. I mooi, hè? Hooverphonic heette ze, als we dan toch de hele tijd afreizen naar België in deze uitzending. Vinegar and Salt, hoorde je. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken als je nog snel een vraag in de mix wil gooien. Alhoewel je dan wel rijkelijk laat bent natuurlijk. En misschien kun je nog helpen met antwoorden. Want Carla die belde, die maakt heel graag doorlopers. Dat is een puzzel. En die vraagt zich af hoe die doorlopers en kruiswoordpuzzels puzzels vroeger gemaakt werden. Tegenwoordig kun je gewoon dat invoeren in een computer en dan komt er zo'n schemaatje tevoorschijn. Maar al die woordjes moesten natuurlijk in elkaar passen. En dat moet natuurlijk ook weer een puzzel op zich zijn geweest. Dus wie deed dat? Hoe deden ze dat? Waren er vroeger gewoon heel veel puzzelmakers actief? 0800-1121, als je daar iets zinnigs over kunt zeggen. Jannes, die wil graag weten waarom het journaal in het weekend pas 's middags is. Want door de week zit hij 's ochtends heel vroeg al bij de buis om het journaal te kijken. Maar in het weekend moet hij de hele ochtend wachten. En hij vroeg zelfs of men bij het journaal misschien een burn-out had, dat ze in het weekend rustig gaan moeten doen. En Bakker Johan, die belde over het radioprogramma Radio Pandora met Karel van der Graaf en Tom Blom. Hij herinnert zich een derde presentator, maar hij weet niet meer wie dat was. Mocht jij het weten, bel dan eventjes naar 0800-1121. Dat zijn eigenlijk de enige drie vragen waar ik nog een antwoord op zoek. En misschien waarom er nou een houdbaarheidsdatum op zout zit, dat is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Want, dat is me wel duidelijk, bedenk ik nu. Want Bakker Johan die zei, zout kan bederven, dan wordt het namelijk laf. Dan wordt het minder intens van smaak. Dus daar is misschien die houdbaarheidsdatum voor bedoeld. En ik zie een appje. Zoek ik hem er toch even bij, omdat daar nog niemand over gebeld heeft. Kan ik dat appje misschien al wel even voorlezen? Waar is het nu altijd weer? Waarom? Nou ja, waarom? Gewoon omdat het gezellig is op de app en ik heel veel appjes krijg. Dus dan, nou, ik zal het even uit mijn hoofd moeten doen. Want er was iemand die appte, die zei, het is verplicht om op alle etens, voedingswaren, een houdbaarheidsdatum te zetten. Dus misschien dan in combinatie met die lafheid van het zout, wat ik toch wel leuk vind om te horen, is het misschien ook gewoon een verplichting? En is het, ik weet niet hoe lang het dan duurt. Misschien wil iemand eventjes op ze, hoe heet zo'n dingetje, op ze zout kijken tot wanneer het goed is. Hoe lang dat, misschien is het wel gewoon 2054. Dat zou mooi zijn. Oh ja, Toinette, die zegt, op alles wat eetbaar zit, verplicht een houdbaarheidsdatum. En ze wil liever niet gebeld worden. Die ligt natuurlijk al half te slapen. Goed, 0800-1121. Frank? Hallo Astrid. Dag Frank. Astrid, ik ben heel kort naar jou toe. Oh. Knoflook, en dan hebben we het helemaal chirurgisch benaderd. Ja. Knof betekent gespleten. Oh. Knoflook, gespleten look. Dus knof betekent eigenlijk gewoon kloof. Sorry? Dus knof betekent eigenlijk gewoon kloof. Nee, ja. Charlotte heeft het geweldig uitgelegd, vind ik. Ja, maar die heet ook Charlotte, wat ook weer volgens mij een ui is. Ze heeft het geweldig uitgelegd. Tenminste, dat vind ik. Etymologisch betekent het dus gespleten. Nou, kijk. En inderdaad, als je doorredeneert, kom je uit bij kloof, op zijn Engels. En dan is het inderdaad knoflookbol, met andere woorden. Jij bent goed in die termen allemaal, van samenvattingen, et cetera. Tautologieën en pleonasmus, ja. Dus wat ik net zei, daar is het. Gespleten. Nou, kijk, ja, van knof naar kloof. We leren heel wat weer. Dank je wel, Frank. Astrid, doei. Doei, doeg. Christel. Ja, dag Astrid. Hallo. Ik heb het over de kruiswoordpuzzels. Ja. Ik hoorde je al vanavond een paar keer daarom vragen. Maar ik was zelf heel verbaasd dat gewoon gevraagd werd. Want ik maakte ze gewoon vroeger zelf voor de lol. Oh? En voor mijn vriendinnen om me heen. Die vonden het ook wel leuk om wat ik maakte dan op te lossen, zeg maar. Oh. Is toch niet zo moeilijk? Nou, je schrijft bijvoorbeeld een woord, knoflook, ik zeg maar wat. Ja. En dan pak je de eerste letter, de K, en dan ga je woordjes naar beneden maken. Weet je wel, K-N-O-F-L-O-O-K. Dan heb je acht woordjes naar beneden. Maar die woordjes moeten natuurlijk wel weer passen, want ze moeten ook weer horizontaal. Nou ja, daarom. Je moet op een gegeven moment moet je woorden kunnen bedenken die op vijf, nou niet misschien vijf, maar misschien op drie punten doorklieft worden door een ander woord. Precies. Wat je een beetje moet hebben, is dat je binnen in je hoofd kan kijken. Ja, snap je? Je hebt een beeld in je hoofd. Ja. Je ziet dan als het ware al zelf. Ik zie dan nu, wat ik met je praat, het woord knoflook zie ik voor me in mijn hoofd. Ja. En dan zie ik bijvoorbeeld onder die eerste letter K zie ik bijvoorbeeld het woord knie. Ik zeg maar wat. Ja. Ja. En dan komt er weer een N achter die K naar rechts, hè, horizontaal. Nou, dan maak je daar niet van. Weet je wel, het is, ja. je moet het vermogen hebben om wel een beetje in je hoofd het te zien. Nou ja, wat ik niet bedacht had in dit hoofd van mij, maar wat ik dankzij jou nu wel opeens duidelijk krijg, is dus dat je kunt natuurlijk gewoon een puzzel maken. Je kunt gewoon een soort tekening maken van allemaal woorden die door elkaar lopen. En dan pas de vragen erbij bedenken. Nou, ik deed het zelf samen. Dat wil zeggen, ik maakte natuurlijk eerst wel die woordjes op papier. Ja. Want dat is het simpelst. Maar tegelijkertijd onthield ik wel welke omschrijving ik erbij wilde hebben. Bijvoorbeeld onder de K van knoflook zet je dan knie. Dan heb je lichaamsdeel, ik zeg maar even wat hoor. Ja. Maar als je dat van tevoren de woorden gaat bedenken, wat ik dus zou doen. Ja. Dan wordt het een enorm gedoe om dat allemaal in elkaar te passen. Ja, maar dat doe ik dus niet. Nee, moet je natuurlijk niet doen. Nee, en dan is het maken veel makkelijker. En als je niet weet hoe het gemaakt is, wordt het oplossen weer moeilijker. Ja, dat klopt. Dus je moet het allemaal tegelijkertijd doen. Ja. Dus je moet bedenken welke woordjes je dan onder dat woord knoflook 8 keer gaat zetten. Hè? De knoflook heeft 8 lettertjes. En je moet tegelijkertijd denken, ja, maar welke omschrijving wil ik daar dan bij? Want anders dan, als je dat niet doet, dan kom je er niet uit. Nou ja, je kan dat later toch ook bedenken. Je kan toch ook later denken, oh, ik had daar nog knie. Nou, scharnierend midden van je been. Ja, goed, het kan simpeler hoor dan dat. Ja. Je kan gewoon zeggen lichaamsdeel. Oh ja, ja. Jij maakt er helemaal een mooie toestand van. Ik maak er weer meer een cryptogram van. Ja. Maar het is dus echt niet zo moeilijk als het lijkt. Nee. Ik moest echt in mezelf een beetje lachen toen ik steeds jou bijna wanhopig hoorde. Ja, maar ik dacht echt, hoe doen ze dat? Hoe deden ze dat? Want het is niet moeilijk hoor. Maar dat komt omdat ik dus ooit een nachtzuster puzzel gemaakt heb. Oh, jij hebt het ook gedaan? Ja, ik heb toen zo'n puzzeltje gemaakt. En dan was het, weet ik veel, het ene antwoord was Jan Slachter en het andere antwoord was Omroep Max. En dat moest natuurlijk allemaal wel in elkaar passen. Ja. Maar dat kwam omdat ik met al vastgestelde antwoorden kwam. Ik kon niet gewoon knie midden in gooien, want er was niks met nachtzuster met knie. Nee, precies. Jij had al een speciaal item, dus een onderwerp waar het omheen moest draaien. Ja. Maar zoals jij het zegt, is het heel logisch. En ik zal voor de mensen die dat leuk vinden, morgen, als ik even geslapen heb, zal ik op Facebook dat puzzeltje even zetten, dat nachtzusterpuzzeltje. Ik weet niet wat. Ik doe helemaal niks met computers, meisje. Ja, maar goed, misschien zijn er een paar mensen die het wel doen. Ja, precies. Oké. Nee, kunnen ze het puzzeltje maken? Ja. Goed. Ja. Maar dank je wel in ieder geval voor deze toch wel heel erg duidelijke uitleg. Ja, en het is niet moeilijk. Het is niet zo moeilijk als het lijkt. Ja, het is natuurlijk met de computer helemaal simpel. Mm-hmm. Maar vroeger is het was gewoon leuk om te doen. En ik weet dat er wel op school, middelbare school, dat we in de kantine zaten. En dan wisten ze dat ik daarmee bezig was. En iedereen wilde dan de eerste zijn die dan mijn puzzel zou oplossen. Je zal ook populair geweest zijn bij de schoolkrant. Ja, nou ja, ik weet niet eens. Ik kan me niet zo goed meer herinneren of ik dat dit ook gedaan heb. Maar ik deed wel dingen voor de schoolkrant. Dat klopt wel, ja. Ja. Leuk. Ja, was ook leuk. Nou. Ja, het programma is ook leuk. En jij bent ook leuk, hoor. Nou, dus, wat een leukheid. Ja, hè? Ja, nou, dank je wel, Christel. Ja. Okay. Goed weekend, hè. Ja, hoor, jij ook, hè. Goed. Ja. Dag. Don't Answer Me, The Alan Parsons Project was dat. Nadat ik een eye-opener kreeg van Christel over het maken van kruiswoordpuzzels. Ik heb er echt weer wat van opgestoken. Nog twee dingen onbeantwoord, namelijk de naam van de derde presentator van Radio Pandora en uit de jaren 70. En de vraag waarom er eigenlijk in het weekend op zaterdag en zondagochtend bij de publieke omroep geen nieuws op tv is. 0800-1121, Ursula. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, ik hoor de hele nacht jullie praten over het houdbaarheidsdatum. Ja. Nou, dat is helemaal geen houdbaarheidsdatum. Oh. Daar staat op TM houdbaar. Dat betekent tenminste houdbaar. Ja. En de bedoeling is, de fabrikant die garanteert daarvoor dat het product tot die datum nog dezelfde kwaliteit heeft als bij afvulling. Oké. Maar dat is bij zout natuurlijk, als het ook maar een beetje vochtig wordt, dan is het met die datum helemaal niet meer goed. Nee, maar daarna is het toch niet slecht. Nee, dat is waar. Daar heb je helemaal een punt in. Dus ja. En daarom, ik behalve bij vlees en bij vis, let ik daar helemaal niet meer op. Dus als ik een bakje kwark in de ijskast staan heb, ja. Nou, zolang dat nog goed ruikt en goed smaakt, is er ook niets aan de hand. Ja, nou, daar heb je wel, heb je een punt natuurlijk, ja. Ja, want vroeger, ik ben nu 86 of ik word 87. Ja. Maar vroeger stond het daar niet op. Nee. Nou, daar heeft de huisvrouw ook zelfs besloten, oh, is het nog goed of niet? Mm-hmm. Behalve vlees en vis staan, daar ben ik een beetje huiverig voor. Ja, daar zou ik ook voorzichtig mee zijn. Ja. Ja. Ja. Nee, ja, dat lijkt me toch nog een goede aanvulling, dus dank je wel. Ja, ja, graag gedaan. Oké, ja, doeg. Dank je wel. Els? Goedemorgen. Goedemorgen, Els. Goedemorgen. Ik heb ook even een verhaaltje, een antwoord op de houdbaarheidsdatum op zout. Ja. Zout komt uit de grond, is gewoon een product dat in de grond zit. Ja. Wordt uit de grond gehaald, wordt bewerkt, wordt gezuiverd. En er heeft nooit op zout een houdbaarheidsdatum gezet. Dat gewoon een natuurproduct is, wat gewoon uit de grond komt. Het versteent als het vochtig wordt, dat klopt. Maar het gaat niet kapot. Nee. En het wordt ook niet minder van kracht. Dat heeft alleen te maken met de. Als dat het gaat doen, wat op het moment gebeurt met zout, is dat er bepaalde dingen toegevoegd worden, omdat het zout niet meer zo zout mag smaken als het vroeger was. Oh. Ja. Oh, waarom niet? Nee, omdat wij te veel zout binnenkrijgen, dan wordt het gewoon nog meer gezuiverd, zeg maar. Er wordt nog meer aan gedaan om het minder zout te hebben. Het zout van vroeger was zouter dan het zout van nu. Oh, nou ja, dan zie je, dan gaat het toch weer een. Want er wordt toch nog wel druk over het zout gesproken. Want Robert die zegt ook, het woord salaris komt niet vanuit het Frans, maar het Latijn. En dat was dus weer omdat het in de tijd van de Romeinen een ruilmiddel was. Dus dat stukje geschiedenis hebben we ook gehoord vannacht. Maar er wordt zoveel over gezegd dat het nu een beetje door elkaar loopt. En nou hoor ik net van Ursula, en ik hoorde natuurlijk ook van meerdere mensen, er staat wel een datum op, maar dat is dus niet de houdbaarheidsdatum, maar. Nee, we zijn gewoon wettelijk. In Nederland is het gewoon verplicht. En er is sinds enkele jaren is dat er een houdbaarheidsdatum op alles moet staan. Ja, klopt. En daarom, dat is de reden dat er op zout een houdbaarheidsdatum staat. Nou, niet een houdbaarheidsdatum, maar. Tenminste, houdbaar tot. Ja. THT. Ja, ja, precies. Ja. Die haal ik steeds door elkaar, ja. Ja, tenminste houdbaar tot, maar het gaat niet kapot. Nee. Nee, dat lijkt me duidelijk, zolang je het niet nat laat worden, ja. Maar zout trekt altijd wel wat vocht aan, dat is gewoon zo. Ja. Maar je kunt het gewoon weer kapot maken met een lepeltje of wat even, dan maak je het gewoon weer zacht. Zo, gebruik, er gebeurt verder niks mee. Oké, nou duidelijk, ja. Dus. Ja, ik gewoon zoveel verhalen hoor je over zout. Ja, ik wist ook niet dat er nog zoveel over zout viel te vertellen. Maar ja, we zijn er toch weer zoet mee geweest vannacht. Zout is heel. Zout. Hoe zeg ik dat? Er gebeurt heel veel in het zoutfabriek. Ja. In een zoutfabriek. Hoezo? Wat gebeurt er dan nog in de zoutfabriek? Ja, er wordt er dus iets toegevoegd. Er wordt toegevoegd. We hebben het voor levensmiddelen nodig. We hebben het voor de dieren nodig. We hebben het voor zoveel dingen nodig. En er wordt zoveel met zout gedaan. Wij denken alleen maar aan zout. Zout wat we gebruiken om te conserveren met eten of whatever. Ja. Iets op smaak te maken. Maar er worden ook likstenen voor schapen, voor paarden, noem maar op. Er wordt van alles van zout gemaakt. Nou, er wordt op dit moment zout gestrooid. Ja, inderdaad, ook dat is. Maar dat is geen gezuiverd. Dat is geen gezuiverd zout. Nee, nee, gelukkig niet, want dat zou toch zonde zijn. Ja, daarom. Dat kost een beeld energie en daar hebben we niks aan. Nou, dankjewel dat je nog even belde. Ja. We kunnen het zout nu wel volgens mij wel afsluiten. Dus dankjewel daarvoor. Dankjewel. En jij nog een fijne nacht en slaap lekker straks. Ja, dat gaat helemaal lukken. Dankjewel, hè. Oké. Doeg. Doei. Doei. Nou, eens even kijken, want... Hallo, met wie? Hoi, met Hans. Dag, Hans. Zeg het eens. Ik heb het antwoord op de vraag waarom er in het weekend geen ochtendjournaal is bij de NPO. Nou, vertel. Winfried Baaijens heeft het hier uitgelegd. Het heeft te maken dat de NPO die koopt, zeg maar, de programma's in. Ja. En die bepalen op wanneer en waar het wordt uitgezonden. En in het weekend bestellen ze dus iets minder. En het heeft ermee te maken dat er in het weekend ook iets minder nieuws is, bijvoorbeeld vanuit Den Haag. Oh ja, natuurlijk. Nou ja, sowieso. Vanuit alle organisaties, stichtingen en verenigingen is het altijd rustiger in het weekend. Is het wat rustiger, ja. Ja. Ja, plus, denk ik, maar pin me er niet op vast. Ik denk ook dat in het weekend dat het gewoon duurder is om een nieuwsprogramma maken is sowieso al heel duur. Want sommige mensen geloven dat niet, maar alles wordt 3000 keer gecheckt en nog een keer uitgezocht en geresearched. En in het weekend zijn alle organisaties moeilijker te bereiken. En alle mensen willen natuurlijk liever niet werken in het weekend, of veel mensen willen dat niet. Dus dan wordt het ook meteen veel lastiger om dat programma te maken met genoeg kwaliteit, denk ik. Ja, waarschijnlijk ook wel. En natuurlijk, de meeste mensen zijn toch ook wel vrij in het weekend, dus die slapen misschien ook wel meer uit. Of ja, dan is er misschien ook net iets minder vraag naar. Ja, daar zit ook nog wel wat in. Nou, fijn, dankjewel dat je nog even belde. Ja, graag gedaan. En fijn rustig weekend. Ja, ochtend. Ja. Doeg! Doei. Zit ik alleen nog met die presentatoren van Radio Pandora in mijn maag? Was een vraag van bakker Johan, wie nou de derde presentator van Radio Pandora was. Onze Bagheera die slaapt even lekker een nachtje door. Maar Kevin die heeft voor mij op de sociale media en via andere wegen in de gaten gehouden of er nog antwoorden kwamen. Kevin, is er een antwoord gekomen over Radio Pandora? Zeker, en je zou het misschien niet verwachten, Astrid, maar via de vrouw van de presentator waar het om gaat, zijn we erachter gekomen dat het gaat om Paul van Schaik. En het grappige is, op internet is er nog een heel leuk artikel te vinden bij de AfroTros over een soort nachtelijke radioprogramma of een nachtelijke uitzending die zij in een rijdende auto hebben gemaakt in het programma Radio Pandora. Dus het was Paul van Schaik. Ja, maar dan begrijp ik ook dat Karel van der Graaf helemaal niet een van de presentatoren was, maar dat Onno Scholtze, Tom Blom en Paul van Schaik het met z'n drieën deden. Ja, ja, dat klopt. Dus dat gaf natuurlijk ook wat verwarring. Maar ontzettend leuk voor mij dan als radiomaker en voor jou ook, denk ik, Kevin, om even terug in de tijd te gaan naar begin jaren 70. En daarmee hebben we dan alle vragen beantwoord. Dank je wel, Kevin. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van Nachtzuster. Volgende week kun je hier live bij zijn op voorwaarde dat je mee pieten bakt. Dat is een spelletje dat vanuit Limburg deze kant op komt volgende week. Mocht je daaraan mee willen doen, dan kun je nu een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. En ik nodig je dan uit. Dus als je niks hoort omdat het in een of andere bak terecht is gekomen of niet goed verzonden, dan hoef je hier niet naartoe te rijden, want dat moet natuurlijk allemaal wel veilig aangemeld en zo. Maar dan gaan we in ieder geval met wat luisteraars en met Astrid en Frans gaan we dan pieten bakken. En natuurlijk een gewone uitzending ook volgende week. Hè. Bedankt voor het luisteren, het meedoen en het helpen. En ik hoop van harte tot volgende week. Dag! Samen Max. NPO Radio 1.